أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سورة البقرة سلور سوي اول اشاد شفق نبی پوری قل من کان عدو ان جبریل پوری وا پا اثبات دا توحید کی او پا آئی کے سلور بابو نو بے دویم ایسوا دا قل من کان عدو ان جبریل نا دا غلی سل بر را ان تولو جوحکم یو سلواو یا نمبر آیات پوری او پا دیسا کے اثبات دا رسالت کی پا دفع دا نه شبہات و سرہ ذکر قرآن کریم چی سرنگی اثبات کئی پا دلائل سرا نو دغرنگی اثبات کئی پا دفی دا شبہات سرا نو دی سکے اثبات دا رسالت کئی پا دفی دا نہ شبہات سرا اول شبہ داوا چی منستا ذکر نمانو اجتاعتا وحی جبریل امین نوڑی او دا غزمان دشمن دے نو دا غیب انز جوابون وشو دویم شبہ داوا چی تر سلیمان لیسام صفائی بیانے حالان کہ رفع غمبر نو خجادو گرو داغی جواب یو کو ما کفر سلیمان سلا دریم شبہ داو چھ جادو یا کھوڑی منتری جائز دی او دیبان اللہ تعالی دو ملائک را دیگری و حاروت و ماروت داغی جواب بوشو چھ ملائک را غری و خود امتحان دپار را غری و او یا دویم توجیبان جواب دا سی جوڑی دا چھ ملائک دا سر نرا غری نو سلورم شبہ داوا چہ تمنگ دا صحیح الفاظ و نمانکے لکا راعینا لفظ و داغی جواب موکو چہ دا مشتبہ لفظ دے او الفاظ مویو اچ پاکی وہم دا بیدبی یا وہم دا شرک پاکی یعنی مهم الفاظ مویو چہ آکی دو معنی گار احتمالی و معنی صحیح و بلا خطائی بے پینزم شبہ و بارا دا اتخاذ الولد کی چې د الله لپاره نیازولي او نیازبینان شته او ته د الله لپاره نازولي نه منې لکه عیسی علیه السلام نه منې عزر علیه السلام نه منې ملائک نه منې نو د هغې جوابونه وشو پنځه طریقو باندې پنځه جواب د هغې نه وشو بې منځ کې څه زجرونه وو او یو څو ضروري خبرې ذکر شوې پنځه زجرونه وو نو دو زجرونه مخکې ذکر شو وقالو کونو هودا او نصارا دا دریم زجر دی چې یهود او نصاراو کې بله بیماری داره او بل قباحت یې داره چې دی دعوت ورکوي دین باطل ته لکه یهود چې دی یهودیت ته دعوت ورکوي نصارا نصرانیت ته دعوت ورکوي لکه نن سبا هم یهودیان د یهودیت مشن چلی نصارا د نصرانیت مشن چلی د دې لپاره ځان له خلق چرې مقرر کړی تر دې چې جیلونو کې هم دا دعوت چلی کله کله بعضې مجاهدین جیلونو کې وو نو هغې ته مهم دعوت د یهودیت ورکاو د نصرانیت اول کوشش به پیدا کاو چې یهودي شي که دا نو نو د نصرانیت دعوت بیا ورکاو دارنګې د نورې پهارشۍ یا د جاسۍ دا دعوتونه به چلول نو نن سبا هم یهودیان د یهودیت مشن چلی نصارا د نصرانیت مشن چلی او دې لپاره چې دی مختلفې ادارې او شعبې جوړې کړي نو بهرحال دا دریم زجر دی یهودو او نصارا ته دویم په دې باندې تعریض کوي نشارتن رد کوي وما کان من المشرکین سره چې تاسې دعوت ملت ابراهیمی کوئ حالانکه د ابراهیم علیه السلام ملت کې شرک نه و او تاسو مشرکان وئ یهود او نصارا دې ټولو به دعوت ملت ابراهیمی کوله الله ته اشارتن رد کو چې ما کان من المشرکین ابراهیم علیه السلام ملت کې شرک نه و او تاسو مشرکان وی او دریم دې ته اشاره ده چې که یو سړی د اهل کتاب نه وي نو هغې ته مشرک ویلی شي و ما کان من المشرکین کې اشاره ده د شرک ده چې تاسو یې وی مشرکان وی نو یهودی ته هم مشرک ویلی شي سلورم دې ته اشاره ده چه سوک دو گمراهی طرف تا دعوت چلی دو گمراهی طرف تا دعوت چلی والده خو یو شیطانی کار ده شیطانانو کار ده او خالقو تا چلی بیدینه دعوت ورکی انسی و جنی شیطانان دویم دا چه سوک بیدینه طرف تا دعوت ورکی نو پده که یهود و دو نصفاره و مشابهت ده لکه نن سبا ده بیدینه دعوتون مختلف و طریقو بانی خوصان بید زانه و بارکی چه زانه وی داغی حقوق چره پیمال کی گی یا دغرنگی ده زانه و حقوق تاوی خیال نساتلی کی گی زانه وی پریده وی چه آغاز دا جون تیر گی ناغیم دا کوشش کهی چه زانه آزاری او ایک دل و بیپردی و گرزی زانه و بانی با دی پابندیانی لگول یا دارنگی آغی تا دا حجاب و دا سطر خبره کول دیتا دی سبوی دا بشری حقوقونا سرغلوانا و تاوی دارنگی دا زانه و دا حقوقونا و تا سرغلوانا وی نننن سبن باز دا سی بیدی نشتا چه آغی کم دقا دا یهودیت و دا نسولانیت و زور عادت بکیره چه آغا دیتا دعوت شلی دارنگی جمهوریت طرف تا چلی دعوت شلی چه دا طول دنیا پا صحیح معنی سر پا جمهوریت بانی راش دا جمهوریت خدا سی و خطرناک بیماری دا چر دی سار قسم ازادی رازی اکدری رازی او دا دا مسلمانان و خلاف یو غیر اعلانیه جنگ دی جمهوریت لکه جمهوریت دا طول و پسادات یو مجموعه دا یو جرده را که یو سلی ار سمرا محنت پا یو ملک کهی دا شرین نظام دا پارا وچه بل طرف تا عمل که جمهوریتی و دا دیر ناممکن خبره دا چه اغا پا عمل که دا شرین نظام راشی پای که دا امکان نشته چه شرین نظام راشی شرعی نظام چی سلی غواری پا کارداره چی اگر شرعی طریقه غواری شرعی طریقه سر دعوت و قتال پی سبیل الله در اللہ تعالی در پیغمبر ندار دو خبری نقل دیو دعوت شده و دویم جهاد پی سبیل الله کول پا جمهوری طریقه بانی جد و جهد کول در شرعی نظام در پاره اول خدا غیر شرعی طریقه را او پا دیبانی انسان مسئولیت و مکلفیت نا ادا کیگی او بل دی خبری تصورم نشته چه دی طریقه بشری نظام راش لکه جمهوریت که زیاد در اومدار پا اکثریت بانی نو اکثریت خدا دی بیمان و خلقوی دار مشرکانوی دار کافرانوی دار پاسقانوی دار جاهلانوی دار بعلم خلقوی نو اکثریت طریقه بانی چه مثال پا طور بانی داشتی اوٹو نسله دغه کی حاصل که چه داغی پا زیر بانی بشری نظام راش داری ملکونه که دا ناممکن خبره ده نمباره را در زمده کهو چه کم خلق بی دینه تا دعوت چلی لکنن سبا پا عام سطح بانی جمهوریت طرف تا دعوت یا در زانه و ازاده تا دعوت چلی ونلی یا زانه در نارینه و سا چلی برابر گنل چلی در طول در یهودیت و در نصرانیت یو مشابهت ده او در غیم مزاج ده چه یهود و نصاره و بدغننگ یهودیت و نصرانیت تا چلی دعوت چلی و پینزم دیتا اشاره ده چه گولی ده باطل و ده حق دیو بسی مقابله مثال حق سره بل ملت ابراهیم حنیف منگ تابداری که ده دین ده ابراهیم علیه السلام نو ملت ابراهیمی ده سره حق ده مقابله که یهودیت و نصرانیت ده سره گمراهی ده نو ده دواره چره متضاد عقیدی ده متضاد نظری ده یهودیت و ملت ابراهیمی نراجمه که نصرانیت او ملت ابراهیمی دا دواره نراجمه کهی او ملت ابراهیم سمنا بل نتبع ملت ابراهیم دی عامل حذف شوه ره من تابداری که دا ملت دا ابراهیم علیه السلام حنیپن چه اکلاک و توحید باری حنیپن دیری معنیگانی نقل دی حنیپن مخلصو حنیپن تابدارو داننگی حنیپن مائلو دا غلط دینون حق دین تا حافظ ابن قیم یو معنی دام کلی المقبل علی اللہ والمعرض عما سواه اللہ تا متوجیو دا نور شینا سو اعراض کون کیو وقالو اوید اکونو شیهودن یهودیان یا نسوارا سمان یهود دا یهودیت دعوت چلی او نسوارا دا نسوارنیت دعوت چلی تحت دو تاسی مفسم الاربان شی پا هدایت بشی قلت ورتو ابل ملت ابراهیم بلکه منگ تابی داری کو دو ملت دو ابراهیم علیہ السلام دو ملت ابراهیمی تابی داری کو ملت ابراهیمی کی سخبری ملت ابراهیمی کی بوتان ما تولو په ملت ابراهیمی کې هجرتونه کول ورته دنګلو او دغه رنګه د بادشاه مقابله کول د قوم مقابله کول د پلار مقابله کول دا سره ملت ابراهیمی دی ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراهیم الله یې مونږ ته وحی وکړه چې ملت ابراهیمی تابعداری وکړه نو د ابراهیم علیه السلام ملت کې ټوله مجاهده او قربانی و د بادشاه مقابله د قوم مقابله د پلار مقابله درگاهونه چې ړنګول او دغه رنګې ورته چې دنګل هجرتونه کول او دا رنګې بیبی او بچه خوش میدان کې دغه ملت و حنیفاً چې دی کلک توحید باندې نو دی د مشرکانو نه قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم فدیات کی رد کئی پا دعوت دی یهودو بانی یهودو با یهودیت طرف تچرے دعوت چلاو حدیث شریف کی رائی تورات بے عبرانی کی رشتا او عربی کی بے لائی تفسیر کا خلکو تا یہ دعوت بے چلاو نبی علیہ السلام دائی بارکی ویلیو چلا تصدقوا اہل الكتاب ولا تکذبوهم دا علی کتاب و تصدیق مکوی تکذیب مکوی بلکہ داغی مقابلہ کی دسی ہوئے وچی امننا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل بارہ دے کے رد پا دعوت دا یہودیت بانی شکل یہود یہودیت طرف تا دعوت چلی یا نصورا نصورانیت طرف تا دعوت چلی نتبا داغی پا مقابلہ کی دا کلمات ہوئے چی امننا باللہ وما انزل الینا قدیات کلمہ کی چکم سے ذکر شوی دا عقیدہ بساتے دغرنگی پا دے کی جواب دو شبہیم دے شبہ با دے داکا والا اجتاس پیغمبران نمالی موسیٰ علیہ السلام نمالی ذکر آغر دین رد کوئی عیسیٰ علیہ السلام نمالی داغیر دین چلی رد کوئی نو در آغی جواب کئی چی دی یہود و نصاراو تخپل عقیدہ خکارا کئی حاصل دے دارا چی گوری زمان عقیدہ دارا چی من طول پیغمبران منو دی ایمان بارک من فرق نکو د انبیاء علیهم السلام بارک ټول انبیاء منو لیکن بندگی دی یو الله کو نو په دې کې اظهار د شارې د خپل عقیدې دی چې خپل عقیده د یهود او نصاره او تخکاره کوي دریم په یاد کې زمنن د وخت دی قوه باندې رد دی په یهود او نصاره او یو رد دی چې کوي چې لانو پر دی قوه بین احد منهم موږ د انبیاء او مابین کې فرق نه کو او تاسو د انبیاء او مابین کې فرق کوئ ځینې انبیاء منی او ځینې نه منی لکه دی بول موسی علیه السلام منو یهود بول نور نمنو نصارا بول علیه السلام منو نور نمنو نو ګوری تاسو انبیا او فرق کوي لکه یو واضح فرق داو چې دی نبی اخر الزمان نه معنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معنا نو لا نو فرق کوي په غیبان اشارتان را دوش چې موږ فرق نه کو تاسو فرق کوي او دوی هم رات کوي ونحن له مسلمون چې ګوری موږ صرف الله ته غاړه ږدو او تا صرف اللہ تا غاڑا نک دی لکہ تاسو انبیاء علیہم السلام دا اللہ سر شریکان گرزولی یہود و عزیر علیہ السلام دا اللہ شریک گرزولی نسوارا و عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ شریک گرزولی دو نحنو لہو مسلمون کے دوی امرد دی یہود و نسوارا و باری دارنگی دیات کی دیتا مشارہ را چہ سلے با پٹول اسمانی کتابون ایمان راوڑی انبیاء با ایمان راوڑی و عمل لب قرآن کریم بانے کئی لیکن ان سبا تورات و انجیل بانے عمل کا ونشتا بلکہ قرآن کریم بانے با عمل کئی پاگی با ایمان راوڑی چی دا ٹھول دا اللہ را طرف نو پا حق کتابو نو و عمل لب قرآن کریم کئی زکر آغا دینونا یا آغا کتابونا منسوخ شوی دی دورنگی دیکھ لیتا اشارہ دا بعض علماء دا فائدم ذکر کری سمعانی رحمہ اللہ وی و زحاک رحمه الله بوال چې خپل اولاد ته انبیاء نمونه وخیوي د دې لپاره چې ایمان پر راوړي لکه د آیت کریمه کې د بعض انبیاء نمونه ذکر شوی دی د شپږ انبیاء نمونه د آیت کې ذکر شوی دی نو اولاد ته انبیاء نمونه وخیوي د دې لپاره چې ایمان پر راوړي دا رنګه دې کې څه اشاره ده چ ګورې د کتابونو تعین نه شوی د انبیا او تعین او تخصیص نه شوی چې کتابونه څومره دي یا انبیا څومره دي خو بهرحال په هغوی باندې اجمالي ایمان دی تعین د عادت ته پکې ضرورت نشته چې مثال څومره انبیا دي څومره کتابونه دي خو په هغوی باندې به اجمالي ایمان راوړئ چې دا ټول په خپل دور کې څه وو د الله را طرف نه حق کتابونه دي او دا رنګه حق انبیاء او بعضی روایت کې دا چې راځي چې انبیاء یو لاک سری دي زرو خود دا روایت د سنت په اعتبار کمزور دی نو د دې وینه تعین د عادت په انبیاء کې سنشته دا ښه ضرورت نشته نو قول و یا من بالله من ایمان راوړی په الله باندې وما وفا وسبان انزل نازل کله شو دی الینا منگتا وما وفا وسبان انزل نازل کله شو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیه السلام تا ولسبات اولاد دیتا وما وفا وسبان چور کله شو موسی و عیسی علیه السلام تا وما وفا وسبان اوتی النبیون چور کله شو نور پیغمبران تا من ربهم لطرف درب دینا لا نفرق من فرق نکو بین احد فمین دیو کس کے من ہم ددینا پی ایمان داوڑل کے من فرق نکو ٹھول ایمان داوڑو ونحنو لہو مسلمون او منگ خاصا لا تغاڑی خودن کیو فا این آمنو بمسی ما من تن بی فقد احتدو پدایت کے دعوت ورکی ایمان تا حاصل لارے چراشی ایمان راوڑی پشان د ایمان د صحابه کرامو باندې صحابه کرام شانت ایمان راوړین او دعوت د ایمان ته زم دې ته اشاره ده چې د صحابه کرامو ایمان د نور خلقو د ایمان د پارسه معیار ده یو تل ده لکه په تل باندې سپکو درون معلومیږي نو دارنګي صحیح ایمان صحیح عقیده او نظریه دا به اوی چې پشان د عقیده د صحابه کرامو وي کله یو صحیح عقیده او نظریه صحابه کرام و دفشان تنوان اغا عقیده اللہ تقبول نده لکه مثلا داری سنت والجماعت و مقابله که دواوی اردلی دی اطوری گمراه اردلی دی ولی زکر داغی عقیده و داغی ایمان پشان دا عقیده دا صحابه کرام نده مثلا معتزله دی یا خواری دی یا نور و نور دی داغی عقیده چلی دا اللہ تا منظور نده زکر اغا پشان دا عقیده دا صحابه کرام نده نو اغا ایمان اللہ تا منظور ده چه اغا پشان دا ایمان او دا عقیده صحابه کرام وی او فا انما هم شقا کرده تا اشاره ده چه گوله شوک دا حق نمخاره نو آسل اختلاف که اون که شر جوده اون که امدهی دی فا انما هم پی شقا در اختلاف نسبت دی مخالفین تاوکو انبیاء علیه مسلم یا صحابه کرام تا نکه یا نور و نیکان و حق برسو تا اختلاف نسبت نکه بلکہ قرآن کی اکثر اختلاف نسبت سے دی مخالفین ہو سکے گی نو دلتا فإنما هم پی شقاق کی نسبت دی اختلاف دیتا ہو شو سلورم پایات کے تسلی دا او وعدہ دا حفاظت دا پس یک پی کہم اللہ پدی جملہ کے تسلیم دا او وعدہ دا حفاظت ہم دا چل اللہ تعالیٰ بستا دا دی یہودون حفاظت کئی او یقینی اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام دی یہودون دا حفاظت کلے ہو لکا نبی علیہ السلام بنو قینقاع و شرل بنو نذیر شرلی بنو قرزی و جلیو اگر چی دیر طولو دا نبی علیہ السلام خلاف منصوبی جوڑی کلی وی خو اغا منصوبی اللہ تعالیٰ سکللی ناکام کللی او اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام حفاظت پکو او علماء وی چی فسیق فی کهم اللہ دا اغا کریمه را چی رسمان را جوانهو وی نبدی بانی پریوتی وی عثمان انہو چی کل شہید کی دا اغب کور کی محاصر شوئے ہو دا قرآن کریم تلاوت کا روجی آم وا نو کل چی غیبانی اغا دشمنان دانا نواتل مخالفینی او غیب شہید کاو نو دا غیین پا دی کلمہ پر یوتی وچی پس یک فیکہم اللہ ولما دے کی بارک اشارہ پراتا دا چی اللہ تعالی بستا انتقام اخلی عثمان رضی اللہ عنہو ینا چی بیت پر یوتی وا نو دے کی بارک نکتر آخابر اموا چل اللہ بد عثمان انہو انتقام اخری او یقینی دا غی انتقام اللہ خصے وکم مخالفین چیو دا وقت پتیری دا اللہ دل زل کریو دا غرنگی پدے کرے تا مشارہ دا چھ گوری دا اہلی کتاب و دا مسلمانان امیز کے با ہمیشہ سی اختلاف بائی دا مسلمانان و دا یہود و نصوارا و سرا اتفاق دا ممکن نرے چگنی دای دوار و سراشی و جور لاشی او اتفاقی راشی ذکر اللہ تعالیٰ سوئی پا انما هم پی شقاق او یقینی دا غصیوا چې د مسلمانانو همیشه د پاره د یهودو سره جنگ شوی، د نصاراو سره جنگونه شوی، د صلیبی جنگونه ډیر مشهور دي، دا د مسلمانانو دی مابین کې لا جنگونه راغلی وو، او همیشه به دی منځ کې دا جنگونه جاری دی قیامت د ورځې پورې. او حدیث کې راځي چې اخیر کې به داسې دور الله تعالی راولي چې یو شی به یهودو ته پناه نه ورکوي، ګټ یې ونې یو شی به هم پناه نه ورکوي، بلکې ګټ یې ونې به آوازونه کوي مسلمانانو ته چې د الله بنده راشه دا یهودي غلی شوی دا قتل که. حدیث کې راځي یوه ونه د غرقد ونه سر دا یوه ونه به پناه ورکوي، نور ونې او بوټي هم دی ته چې دی پناه نه ورکوي. نو آیات کې دې ته اشاره ده چې د مسلمانانو او د یهودو او نصواراو دا مالې په کبسۍ جاري به وي، د دوی جوړ نه راځي، ځکه الله تعالی څه وایي په انما هم فی شقاق، په دې کې دې ته اشاره کوي چې دوی دا مخالفت بس همیشه لپاره جاري. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم کې دا با زائده ده، نو معنا داسې ده فإن آمنوا إيمانا بمثل إيمانكم، مثل إيمانكم فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم، کدی ایمان راور پشان د ایمان ستاسو باندې، نو فقد اهتدوا په تعقیص سره دی په هدایت باندې شابه پشان ته ایمان راور، نو دی په هدایت باندې شو. یو معنا دا کوي یا به مثل ما آمنتم به، په مثل ایمان ستاسو باندې څنګه چې تاسو په الله ایمان نه وړئ، که دغه نه ایمان دی راور نو فقد اهتدوا یقینا دی په هدایت باندې شو. و ان تولوا کدی وګرځیدل نو فانما هم فی شقاق، یقینا دی په سخت مخالفت کې دی، فانما هم فی شقاق، ان دی مقصد طلب د حق نه دی، او په حق باندې ځان پوهه کول مقصد نه دی، بلکې دی مقصد صرف مخالفت دی. دا انما د حسن لپاره راځي چې دی مقصد صرف سره مخالفت کول دی، او د دې مقصد طلب د حق نه دی. نو فإنما هم فاسقین، دی فی شقاق، په مخالفت کې دی، پس یکفی که هم الله پس زر ده چې پورا بشتا لره د دین الله پاک، پس یکفی زر ده چې پورا بشی که تا لره هم د دین الله و الله پاک، نو پس یکفی که هم الله زر ده چې پورا بشی تا لره د دین الله پاک، وهو السميع العليم، خاص الله اوریدون کې دار سره او پوی دې پار سبانی. سبغۃ الله ومن احسن من الله سبغۃ ونحن له عابدون، پدې کې پنځم زجر دی پر اسم باطل د نصارا او بانی، چې نصارا او خپل دین د ظاهری رنگ عبارت ګرځولې او ماشوم به چې کله دی کې پیدا شو، نو یو قسم له اوبو یې پاکې ماشوم غوپا کو، نو دی به لوستې نصرانی جوړ شو، نو دین یې دغه ظاهري رنګ نه عبارت ګرځولی و، نو الله پرې رد کوي چې ګورئ دین دغه ظاهري رنګ ته نه وایي، بلکې د الله په دین باندې ځان رنګ کوي. او دویم ترغیب دی چې ګورئ صحیح دین کې داخل شئ، دا غلط رسمونه او رواجونه پرېږدئ، لکه نصواراو کې دا یو غلط رسم او رواج و چې ماشوم به دې اوبو کې غوپه کاو، الله وایي دغه رسمونه دغه رواجونه پرېږده او صحیح دین کې داخل شئ. دریم دې ته اشاره ده څنګه رنګ په سترګو باندې ښکاري، نو دغسې د یو مؤمن ایمان او مسلمانی دا په حرکاتو سکناتو معاملاتو کې ښکاري. د دې دین نه تعبیر په رنګ څه وکړو، ولې وجه دا ده چې څرنګه ظاهري رنګ په سترګو باندې ښکاري، مثال دا سور رنګ دی، دا تور دی، دا ژیړ دی، سپین دی، شین رنګ دی، دا رنګ په سترګو ښکاري. نو دا رنګ یو شریک مسلمانی په کې اخلاص په کې، نو داوه مسلمانی داوه اخلاص او ایمان دا هم دا په ټولو حرکات سکناتو کې دا په ټولو معاملاتو کې چې ښکاري. سبغۃ اللہ نمراشد اللہ دین، لکه څنګه چې رنگ ښکاري نو الله دین هم په انسان کې ښکاري. نو درېیم په دې کې اشتې ته اشاره ده چې رنگ په سترو ښکاري نو داسې د مؤمن د ایمان هم د هغه په حرکاتو کې اعمالو افعالو کې ښکاري. څلورم په دې کې تعریض یا په اهل کتاب باندې ونحن له عابدون، چې موږ صرف د الله بندگی کوو، موږ ستاسو شان ته شرک نه کوو، نسواراو کې شرک وو. نو په دې کې په هغې باندې سره تعریض دی چې تاسو مولیان پیران د الله شریکان ګرځولي، دارنګه عیسی علیه السلام د الله سره شریک ګرځولی، پیرانو مولیانو بوته یو شی حلال وګرځاو دوی به حلال ګاڼه، که پیرانو مولیانو بویل دا شی حرام دی دوی به حرام ګاڼه. نو ګوره صرف د الله بندگی نه کوله، دغه پیر او ملا بندگی هم کوله. لکه نن سبا جمهوریت کې هم دغه طریقه ده چې جمهوریت کې ډېر کاری تحلیل او تحریم کېږي. مثلا یو شی باندې اکثریت دغه شی متفق شي، اکثریت یو شی پاس کی، نو هغه شی دی چې دی حلال ګڼي، ولو که هغه شرابي، که هغه سودي، که هغه بل او بل کاری، او یو شی جایز او صحیح کاری، بلکې کله لازم او فرض کاری، خو چې دی منع وګرځوي نو هغه بیا صحیح حرام یو منع د دی په قانون کې. نو څنګه چې نسواراو کې دا تحلیل او تحریم و، دی به د پیرانو او مولیانو تابعداري په دی کې کوله. نو جمهوریت کې همدقه تحلیل او تحریم دی د ځان نه. نو دا هم یو د غیر الله بندگی کول دي. دا ونحن له عابدون کې اشارتن رد په دی باندې وشو چې تا صرف د الله بندگی نه کوئ، ځکه تاسو تحلیل او تحریم کې د بل چا خبرې منئ. نو دارنګه نن سبا جمهوریت کې هم د تحلیل او تحریم کې د بل چا خبره منلی کېږي. او له عابدون دا له جاری مجوری مخکې کو د حصر د پاره چې موږ صرف او صرف د الله بندگی کوو، د پیر او ملا بندگی نه کوو، او تاسو د پیر او ملا بندگی کوئ. نو دې لهو کې یو حصر دی، دویم دا چې د آیات فاصله برابره شي. که عابدون په لهو مخکې شي نو د آیات دا فاصله خرابیږي، نو دې وجه دا لهو یې را مخکې کو. بل په دې کې دې ته اشاره ده چې په ټولو دینونو کې مکمل دین د الله تعالی دین دی. ومن احسن من الله شبغة، څه معنا؟ د الله د دین په شان بل دین نشته، د الله تعالی د قانون او د نظام په شان بل نظام نشته. د خلکو رسمونه، رواجونه دي، تړې دي، بدعات دي، خرافات دي، دا ټول ناقص او نیمګړی دي، په دې کې حسن نشته. یا دغرنګې جمهوري طریقې دي، د یهودیت او د نصرانیت طریقې دي، دې ټولو کې حسن نشته. کامل دین هغه صرف د الله دین دی، ځکه الله تعالی څه وایي؟ ومن احسن من الله شبغة، د دې مقصد دا دی چې د الله تعالی د دین په شانه ښایسته دین دا بل نشته دی. نو دې ته چې اشاره ده. او دا ولې وایي؟ عبدالله بن عباس انه وایي نسواراو کې دا قانون و چې کله بچی پیدا شو اووه ورځې به په هغه تېرې شوې، نو هغه په یو رنګ کې چې به غوپه ورکوله، هغې بو ته به معمودیه ویلې، او دې ته به څه وه؟ تطهیر بیا ورته وه چې دا اوس پاک شو، صحیح نسرانی ته جوړ شو. نو الله تعالی په دوی باندې رد وکړو چې ګوره دغسې یو رسم دی، یو رواج دی، دغه دین نه دی. صحیح دین چې دی هغه د الله تعالی سره بندگی کول دي. نو سبحت الله د دې کې یو معنا داسې کوي، سبحو سبحت الله. سبحت الله کې ترکیبونه ډېر دي، خو یو ترکیب دا دی چې رنگ شی په رنگ د الله باندې، یو معنا ده سبحو سبحت الله، رنگ شی په رنگ د الله. یقول قبلنا سبحت الله، ووایه چې موږ قبول کړی د الله رنگ. یا نتبع سبحت الله، موږ تابعداري کوو د رنگ د الله چې هغه د الله دین دی. ومن احسن، او څوک دی ډېر ښایسته من الله، د الله پاک نه سبحتن په رنګولو کې. د الله رنگ دا ډېر ښایسته رنگ دی، ځکه دې اثر دا دنیا کې می په زنکدن قبر قیامت میدان حشر ټول حالاتو کې. ونحن له عابدون، او منګه خاص الله ته بندګي کوونکي یو. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، په دې آیت کې شپږم زجر دی په باطلو جګړو باندې، چې الله تعالی په دې زورونه ورکوي چې تاسو په ناروا باندې جګړې کوئ، د الله په توحید کې اختلافات کوئ، لانجې او جګړې جوړوئ. او دویم په دې باندې رد دی چې وهو ربنا وربكم، الله زموږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی. څه معنی دا؟ خو تاسو منئ چې رب یو الله دی، نو هر کله چې رب یو الله دی نو بندگیم دی یو الله پکار ده. دریم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم کی اعلان د برائت در دینه د دې مقصد دا چې موږ تاسو مې کې برائت دی تاسو خپل کوپر بدینی کوي او موږ بخپل عمل کوو چې هغه دی والله بندگی د الله دین ته دعوت چلولنی نو ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم په دې جمله کې سره اعلان د برائت دی چې زمونږ استاد نو سره برائت دی جدائی ده بیزاری او بایکار ده زمونږ استاد سره او بیا و نحن له مخلصون کې بیا اشارتن رد دی په دې باندې چې ګورې موږ د الله تعالی بندگی په اخلاص سره کوو او تاسو الله بندگی په طریقه د شرک باندې کوئ نو آیات کې سلور خبرې ذکر شوې یو زجر دی په باطل جګړو باندې دویم وهو ربنا کې دې باندې رد دی چې ګورې دا خو تاسو منئ چې رب یو الله دی نو دارنګې بندگی هم دی یو الله وکوي اولنا اعمالنا کې اعلان د برائت او نحن له مخلصون کې اشارتن رد وشو چې موږ د الله بندگی په طریقه د اخلاص کوو او تاسو د الله بندگی په طریقه د اخلاص نه کوئ بلکې د الله سره شرک کوئ نو قل تحاجوننا ونحن له مخلصون اخلاص څه ته وایي د اخلاص مختلفې معناګانې کوي مختلف تفسیرونه علما او د دې کړي یحیی بن معاص رحمه الله وایي چې الاخلاص تمیز العمل من العیوب کتمیز اللبن من الفرس والدم اخلاص دې ته وشړی خپل عمل د ټولو عیبونو نه داسې پاکي لکه شوده چې د خوشانو د وینې د رنګ نه پاکي دا شوده چې دا د خوشانو د وینې من نه راوځي خو هغه صفایي د خوشانو د وینې خوند یا رنګ یا بوی پکې نه وي صفا سوتری نو دغه رنګ خپل عمل همیشه د پاره پاک ساتل دې ته څه وایي اخلاص ته وایي چې د یو سړي نور نیتونه په زړه کې نه راځي دارنګې بعضې خلک دې ته وایي اخلاص داسې معنا کوي ما لا یکتبه الملکان ولا یفسده الشیطان ولا یتلو علیه الانسان ملایکې لیکلی نه شي شیطان یې خرابولی نه شي انسان پرې خبرېږي نه دا یې معنا یې هم کړي ځکه دا د الله د بنده منځ کې یو راز چې نو راځي نو ملایکې لیکلی نه شي شیطان یې خرابولی نه شي انسان پرې خبرېږي نه برحال دا ډېرې مختلف اقوال دي دی کې بعد دس تعبیر کوي اخلاص ته څه وایي تصفیه العمل عن ملاحظه المخلوقین خپل عمل د مخلوق د لحاظ نه پاکو څه معنی چې یو کار کوي او د مخلوق خیال پکې نه ساتي د مخلوق لحاظ پکې نه کوي کار صرف د الله د رضا لپاره کوي چې الله راضي شي نو دا ته څه ویلی کېږي اخلاص ته ویلی کېږي دارنګې اخلاص دا معنا هم کوي رویم رحمه الله بل یو عابد تیر شوی دی دغه قرطبي نقل کوي چې یو سړی پرې عوض نه غواړي دغه ته اخلاص ویلی کېږي او اخلاص پیدا کول دا ډېر مشکل کاري ډېر ګران کاري ځکه د سړي دې نیت کې خامخا فرق راځي کله په یو طریقه کله بله طریقه باندې نو قول ته ورته وایه اتحاجوننا تاسو جګړې کوئ زموږ سره فی الله په باره د الله تعالی کې وهو ربنا حاد دا چې دغه الله زموږ رب دی او ربکم استاسم رب دی ولنا موږ لره اعمالنا عملنه زموږ دي ولکم او تاسو سره اعمالکم عملنه ستاسو دي ونحن موږ له خاص الله پاک لره مخلصون اخلاص کوونکي وو ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب فدیات کی وم زجر دے وم زور نہ دے چدی دے غلط دینوں نسبت پیغمبرانو تکئی یہود بو چ دان بی علیہ السلام یہودیانو او نسوارا بو چ دا پن نصرانیت بانیو نو گوری دا یہودیت او نصرانیت چ دا باطل دین نہ دی دی پکے تحریفون کریو او باطل دین نو خود دا محرب دین نه تحریف شوی دینونه دا من بی علیه السلام ته منسوب کول او په دې سره به خپل حقانیت ښکاره کاو لکه بعضې خلک داسې می وایي موږ د اکابرو په قدم روان یو د اسرافو په قدم روان یو حالانکه ډېر کاره ته اکار صحیح خطایی جمهوریان چې جمهوری عمل کوي نو دا زموږ د اکابرو د اسرافو طریقه وه نو بعضې خلک مشرانو ته نو ولې بند شو مشران ته دا دا منسوب کئ په دې لپاره چې هغه خپل حقانیت ښکاره کئ. دویم په دې د دې خبرې رد کئ په درې طریقو باندې، درې طریقو په الله رد کئ. اول رد دا دی چې انتم اعلم ام الله، آیا تاسو ښه پوهیږئ که الله ښه پوهیږي؟ دا استفهام تقریری دی، یعنی معنی الله ښه پوهیږي. او چې الله تعالی پوهیږي نو د الله تعالی بیان خدا دی چې سورة آل عمران اووه شپېته کې وایي، اووه شپېته د سورة آل عمران: ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. نو ابراهیم علیه السلام یهودی او نه نصرانی. نو هلته الله تعالی څه وایي؟ ابراهیم علیه السلام نه یهودی او نه نصرانی و. دوی دعوه دا کوله چې دا زمونږ یهودیت چې دی نو دا د ابراهیم علیه السلام دین و، نو الله په هغې باندې رد وکړو. یو رد دغه دی. دویم رد وروسته کوي: ومن اعظم ممن کتم شهادتا. دا دویم رد دی چې ګوره یهود او نصاراو ته علم دی په واسطه د تورات او انجیل باندې چې دغه انبیا دا یهود هم نه و نصارا نه و، بلکې هغه په حنفي دین باندې و. نو دی دا علم پټی. ممن کتم شهادتا، شهادتا نه مراد دغه علم دی. الله وی دا لوی ظالمان دی چې دوی سره ښه علم شته د تورات او انجیل نه چې دا انبیا یهود په یهودیت او نصرانیت نه و، خو بیا هم دوی دا علم پټی. او دریم رد به وروستو کوي په دی باندې چې وم الله بغافل عما تعملون. نو د دې یو دعوه ذکر کړه او په دې دعوه باندې رد وکړو په درې طریقو باندې. او ومن لا بغافل عما تعملون کې ته اشاره چې الله به دی له عذاب ورکوي. دا نه آیات کې دې ته اشاره ده چې علم پټول دا لویه ګناه ده، ځکه الله تعالی ورته څه وایي؟ لوی ظالمان. ومن اعظم ممن کتم شهادتا عنده. نو علم پټول دا سره کبیره ګناه ده، لویه ګناه ده، دې ته اشاره ده. بل دلته د عمل نسبت دی ته وشو، عما تعملون. نبدی که رد دی پا جبریه و بانی دی. جبریه و دا عقیده ده چه انسان مجبور محض دی. نو اللہ تعالی دل تر عمل نسبت بنده تاو کو چه دا مجبور محض نده. ومن لا بغافل اما تعملون. نو بارحال ده یو دعوزی کرشوا او پا غیبانی ردوش پا دری طریقو بانی. ام تقول نایاوی و تاسی ان ابراهیم اشقینا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیهم السلام و الاسبات و اولاد دی کانو هودا یهودیان او نصارا یا نصارا. قلت ورتو انتم اعلم یا تاس خپوی گئی ام الله کلا تعالی خپوی گئی. تاس خپوی گئی دای په مذهب بانی، دای په عقیده او کلا خپوی گئی دای په مذهب بانی. نو جواب سره چې الله خپوی گئی، چې الله خپوی گئی نو د الله بیان خدا او چې ما کان ابراهیم و یهودیا ولا نصرانیا. سورۃ عمران کې وای ابراهیم علیه السلام یهودیم نو او نصرانی ام نو. و من اعظم شوق دې لوی ظالم ممن دا شانه کتما چې پټای شهادتا گواہی، گواہی سره هغه علم د حق علم چې وسه یا پټای عند او چې د سره من الله د الله پاک نه عند هو چې د سره من الله اذا طرف الله پاکنا. وما الله ند الله پای بغافل ان خبر د اکر ان تاسو کوي. تلک امه قد خلت پدات کی اتم زجر دی، اتم زورن الله په دی ور کوي چې دای په خپل مشرانو باندې فخر کوي. دای وای چې زمون مشران غټ خلک تیر شوی دی، هغه زمون پښپنا دی، یغی مون لار صفاکل دی، که زمونږ نه څه غلطي شوي نه هغه مونږ ته نجات راکوي. نو الله په دې باندې رد کوي او دې ته اشاره کوي چې ګوره انسان په خپل عمل خلاصیږي، په رشتو باندې نه خلاصیږي. یو سړی د نیکانو د بزرګانو په رشته کې دی خو چې خپله کې ایمان او نیک عمل نه وي نو د هغې په رشتو، د هغې په خپلوالۍ باندې یا د هغې په نصب باندې نه خلاصیږي. بل ځای کې څه وایي؟ وان لیس للانسان الا ما سعى یا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا یا لا تزر وازرة وزر اخرى. نو هر انسان هغه د خپل عمل چې دی مسؤول دی، د بل په عمل باندې سړی نه خلاصیږي. کل امرئ بما کسب رهین، بل آیت کې دغسې راځي. دارنګې حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي من افتا به عمله لم یشرع به نسبه، سړی چې د عمل د وجې نه وروسته شي نو په نسبونو دی نه مخکې کیږي. او دا آیات مخکې هم تیر شوی و، بیا یې مقرر کو. دا یو سل سلور دیرشم کې هم تیر شوی و، بیا یې مقرر کو. دا ولې؟ دا تکرار د تاکید دپاره دی. او تاکید ولې کوي؟ د دې وجه دا ده چې د دې دا عقیده مضبوطه شوه وه چې موږ ته به زموږ مشران نجات راکوي. او زموږ مشران غټ خلک تیر شوی دی، بزرگان نیکان لوی لوی خلک تیر شوی دی، انبیا دي، دا به موږ ته نجات راکوي. نو دوباره په هغې باندې چې دی رد بشو په دغه نظیره دی باندې. دویم فرق دا کوي چې مخکې یاد باره د انبیاو کې و، او دا په باره د نورو مشرانو کې دی. نو په دې وجه باندې دا تکرار وشو. تلک امتن الله، وایي دغه انبیا، تلک دغه انبیا چې مخکې بحث وشو، امتن یو عظیم الشان جماعت دی، قد خلت چې یقینا مخکې تیر شوی دی. مخکې تیر شوی څه معنی؟ مړه دي، تیر شوي دي. لها دی لره ما کسبت، بدله د عملونه چې دی کړي دي. ولکم و تاسر ما کسبتم، بدله د عملونه دی تاسو کړي. ولا تسلون، استاسنا تپوس نه شي کېدلی عما په باره د هغه کارونو کې. کانو یعملون، چې دی کول، یعنی ستاسو د هغې د عملونو باره کې تپوس نه کېږي، او د هغې نه ستاسو د عملو باره کې تپوس نه کېږي. سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. په دې آیت کې د اتمې شبهې جواب کوي. اتمه شبهه دا وه چې موږ ستا ځکه نه منو چې ته د خپله په خپل دین کې پریشان یې، د اوسه پورې مونځ بیت المقدس ته کا، اوس بیت الله ته مونځ کې. دا اعتراض و. د دې اعتراض نه څلور جوابونه کوي، دوه اجمالي جوابونه او دوه تفصیلي دي. اول اجمالی جواب داره، لله المشرق والمغرب، خاص الله در مشرق و مغرب دی. څه معنی؟ تمام طرفونه د یو الله دی. په یو طرف کې الله ذاتی تقدس نه دی ښې، خو بس چې الله تعالی کوم طرف ته امر کوي موږ هغه طرف ته مخ اړو. نو مخکې راته امر و چې بیت المقدس ته مونځ کوئ، اوس امر دی چې بیت الله شریف ته مونځ کوئ. نو موږ د الله تعالی د حکم تابع یو. نو لله المشرق والمغرب دا اول چې دی اجمالی جواب دی. درې جوابونه وروسته نور را روان دي. دویم آیت کې دې ته اشاره ده چې څوک د نبی علیه السلام د صحابه کرامو په کار اعتراض کوي نو دا سره سپیه دی. سیقول السفهاء، دې ته سفهاء وویل، نو دې ته اشاره وشوه. درېم په آیت کې دې ته اشاره ده چې قرآن کریم کې ناسخ او منسوخ شته دی، لکه دا د قبلې مسله چې وه. اول حکم چې بیت المقدس ته مونځ کوئ، بیا دا حکم منسوخ شو، الله امر وکړو چې بیت الله شریف ته مونځ کوئ. څلورم دې ته اشاره ده چې ګورئ نسخه د احادیثو قرآن کریم باندې کېدلی شي، ځکه نبی رسول سلام چې مونځ بیت المقدس ته کلی و نو دا خبره قرآن کې نه وه، دا په احادیثو کې وه. خو هغه احادیث په یاد باندې څه شو؟ منسوخ شو. او بل دې ته اشاره کوي چې ګورئ د ټولو انبیاو قبله چې وه دا کعبه وه، صرف د نبی علیه السلام دپاره بیت المقدس شپاړس یا اوولس میاشتې قبله ګرځولې شوې وه. یهودو چې صخرې ته مونځ کوه، یا نسوارا او بیت الشرق ته مونځ کوه، نو دا قبله هغې د ځانه جوړې کړې وې. البته بعضې مفسرین وایي چې د بني اسرائیلو کوم انبیاو نو دا قبله بیت المقدس و، خو اکثر وایي چې نه، د عام انبیاو قبله چې وه دا بیت الله شریف و. خو نبی علیه السلام چې کله مدینې طیبې ته هجرت وکړو نو شپاړس یا اوولس میاشتې مونځ بیت المقدس ته کړی و، بیا الله امر راولېږه نو مخې د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته واړاو. سیقول السفهاء کې دا سین د استقبال لپاره دی. څه معنی؟ یعنی په آینده کې به دا اعتراض کېږي. دا اعتراض نه شوی نه و، خو دا یو پیشنګویي ده چې الله تعالی به امر رالېږي د تحویل قبله، خو خلق به اعتراضونه کوي او د هغې جوابونه هم ذکر کوي. نو دا سین دا استقبال دا پارا دے بعدی دا سین دا تاکید دا پارا دے او سیقول مزاری پا مانا دا ماضی بانی دا نو سمانا دای تراس خلقو کلے دے پا مزاری سچ تعبیر کئی نو دے کلے تشاندہ کم دای تراس جاری نو سیقولو کے دو معنی دی یا دا سیقول مزاری پا خپلا مانا دا نو دا سشو یا پیشنگوی شو چاندہ کی بدای تراس کیے گی او یا مزاری پا مانا دا چاہ سر دا دا ماضی سر دا چی دای تراس خلقو کلے او داگی نروس اللہ دای ترا ولے گا کو مزارے سے تعبیروں کو نبے کے لیے تشارہ شدائے چرا پائندہ کی عام کیے گی سپہا دا یہود و نسوارا مشکین منافقین دے ٹول تدا لپ شامل لے نسیقول سپہا وزد چوبوائی کم اقلان من الناس خلقنا ما واللہ سشوار والدی لرا عن قبلتهم اللتی دا قبلی دا اغنا کانو شود علیہا حغیتا فاغی باندی قلوا للہ المشرق خاص اللہ لنا مشرق و مغرب دی مشرق و مغرب دی واللہ دی سمانا اللہ شو من تا کم طرف تا امر کی من با طرف تا مخ اڑو من دا اللہ دا حکم تابیو یهدی من یشاو ہدایت کی اللہ شا تا چو واری الہ سرات پی مستقیم دا اللہ رنیغی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا پدیات کے لوی پزیلت دی امت بیان ای او دی امت خصوصیت ہم ذکر کئی چې د قیامت پر ورځ با دا امت په ټول امتونو باندې گواہی بکئی او به بن نبی علیہ السلام دی امت سره تزکیه به وکی نو بہرحال پدې آیات کې د دې امت یو پزیلت ذکر کئی چکل دا قیامت پر ورځ باندې الله ټول خلق را جمع کی نو امتونه به انکار وکړي چې مونږ ته د انبیا او تبلیغ نه دی کړی نو دا انبیا علیهم السلام لپاره به دا امت گواهی وکړي چې دې انبیا خپل امتونو ته تبلیغ کړي او بیا به نبی علیه السلام د خپل امت تصحیح ذکر کړي نو لتکونو شهدا چې شهید داسې گواهان په خلقو باندې خلق به څه کوي گواهی به کوي لکه نبی علیه السلام به بیا په دې امت باندې گواهی وکړي وتکونو ویکون الرسول علیکم شهیدا نو دا امت به په نور امتونو گواهی وکړي او نبی علیه السلام به د خپل امت گواهی وکړي یعنې د تزکیه به وکړي چې زما امت رښتینی دی او د رښتیا خبره وکړه وکذلک جعلناکم امتا وسطا وسطا من غورا الله یې موږ ځولی وي تاسې امت وسطا غورا یا وسطان مانا عادلان درمیانہ امت دے چردے کے افراد تفرید نشتہ یہود و نسوارا و شان افراد تفرید پکے نشتہ لکہ نسوارا و دے عیسیٰ علیہ السلام بارا کی غلوڑے رکلے و افراد اکلے و شغید علوہیت درجے ترسولے و او یہود دا غیب بارا کی تفرید کمیڑے رکلے و شغید بے کنزل کول دا غیب بے دبی بے کولا عیسیٰ علیہ السلام تے ولد و زنا و او دی امت عقیدہ سنا دی امت عقیدہ دا چې عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دیر نیک و لوی بنده و فاغا الہ و معبود نو نو امتا و سنمان اسا یو درمیانا عادلان امت نو وسطوان مانا غورا یا عادلان و درمیانا دا دوارا مانے کئی یعنی مخکنو امتونو شان افراد تفرید پر لیکن نشتا او کذالک پارا دا تشبیر دا عام مفسرین وی و کذالک مقصد داری چه سرنگی اللہ ستاسو قبلہ چلے درمیانہ قبلہ و گرزولا دا مشیق و مغرب مابین کے درمیانہ زیکر قبلہ و عقیدہ نو دارنگی تاسو درمیانہ امتی و سنگ چه ستاسو قبلہ درمیانہ دا نو دارنگی تاسو درمیانہ امتی وی نو کذالک تشبیر پارا دی او مخکې موږ اصول کې ویلي وو نو شنلی رحمه الله او چې در په دې بیان الکمال دی نو څه معنا همداسې یعنې دا زموږ کمال دی چې تاسې موږ یو امت غوره ګرځولي وی یا دا چې وسطیت د دې امت په درجه د کمال کې دی نو بهرحال په دې یاد کې د امت یو لوی فضیلت ذکر شو چې دا یو درمیانه امت دی غوره امت دی او دا به قیامت پورس په ټول امتونو گواہی ام کوي. او دویم دا دلیل لپاره صحت د اجماع باندې چې هر کله دا غوره امت دی نو دې اجماع د دې امت دا حجت شرعی دی، شرعی دلیل دی. دریم په دې کې د نبی علیه السلام لوی شان ذکر کوي چې و یکون الرسول علیکم شهیدا، دا د نبی علیه السلام لوی شان دی چې بیا به نبی علیه السلام د خپل امت تزکیه به وکړي. او سلورم و ما جعلنا القبلۃ سرا دویم تفصیلی جواب کوي. یو خو مخکې جمالی جواب ذکر شو، لله المشرق والمغرب، او ما جعلنا القبلۃ التي سرا دویم تفصیلی جواب کوي. د دې مقصد دا دی چې الله د تحویل قبله حکم د دې لپاره راولېږه چې منافق او مخلص سری تمیز وشي، چې څوک د الله حکم مني او څوک د الله حکم نه مني. لکه څوک د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ اړي او څوک یې نه اړي، نو دې لپاره الله دا حکم راولېږه. نو دا دویم جواب شو. پنځم په دې کې شان د تحویل قبله ذکر کوي چې و ان کانت لکبیره، دا کوم حکم چې الله راولېږه چې د بیت المقدس نه مخ بیت الله شریف ته واړوي، نو د دې اثر دا و چې دا په عامو خلکو ډېر ګران و، خو په خلکو نه و ګران چې کوم خلکو ته الله تعالی هدایت کړی و. او شپږم په دې کې د یو سوال جواب کوي. سوال دا پیدا کیږي چې مخکې کوم خلکو بیت المقدس ته مونځ کړی و، د هغې حکم څه دی؟ آیا د هغې مونځونه برباد دي؟ نو د هغې جواب الله تعالی وکړو چې وما کان الله لیزیع ایمانکم، الله دغه مونځونه نه بربادوي، د ایمان نه مراد څه دي؟ مونځونه، یعنی دغه مونځونه چې کوم بیت المقدس ته شوي هغه برباد نه دي. نو شپږم په دې کې جواب د یو سوال ذکر کوي. اووم په آیات کې دې ته اشاره ده چې مون دا جز دی د ایمان نه، ځکه په مانځه باندې د ایمان اطلاق وشو، نو معلومه شوه چې مون دا جز دی د ایمان نه. او دې کې رد دی په مرجعه او باندې، مرجعه وایي دا مون جز د ایمان نه دی، نو په هغې باندې رد وشو چې مون دا جز دی د ایمان نه، ځکه په دې مونځ باندې اطلاق د ایمان وشو. او اتم په دې کې الله تعالی دوه صفات ذکر کوي، ان الله بالناس لروف الرحیم، الله د رحمت بیان دی صفاتو کې. دا نه په دې کې دې ته اشاره ده چې ګوري هغه انسان هغه رجت پسند دی چې هغه د اسلام خلاف کوي او پیغمبر تابعداري نه کوي. مم ینقلبو علی عقبی، هغه څوک چې په پوندو واپس کیږي. نو څه معنی؟ کوم سره چې د پیغمبر تابعداري نه کوي نو اصل کې دا رجعت پسند دی. لکه نن سبا خلک مجاهدین و تعصب شرعي نظام غواړي، جهاد کوي، هغې ته رجعت پسند وایي. خدایت نه دا معلومه شو چې هغه انسان د واپسۍ والی دی چې هغه د پیغمبر تابعداري نه کوي. مم ینقلبو علی عقبیه، څوک چې په پوندو باندې څه دی واپس کیږي. لکه سړی چې په پوندو باندې واپس شي نو هغه شاته څه نه ني، دا د ړوند مثالي. نو هغه انسان لړون په شانته دی چې هغه د پیغمبر تابعداري پرې او د پیغمبر تابعداري نه کوي. او بل دې کې دې ته اشاره ده چې ګوري د دین کار دا په عامو خلکو ګراني، خو چې کوم چاته الله هدایت کړی صحیح ایمان یې ته نصیب کړی نو په هغې نه ګرانېږي. الا علی الذین هدى الله، کې دې ته اشاره ده. لکه بعضې خلک داسې چې هغې ته د الله د رضا لپاره مجاهده قرباني دا ډېر اسانه وي او دا ته ولې اسانه ځکه الله تعالی ورته هدایت کړی. نو د دین کار هغه چاته نه ګران چې هغې ته الله تعالی هدایت کړی، څو د هدایت نه محروم وي نو دین کار هغې ته چلی ګراني. نو آیت کې دې څو خبرو ته اشاره وشوله. نو وکذلک همدغرنګې جعلناکم، موږ ګرځولي وی تاسې امتا وسطا، یو امت غوره یا درمیانه، لتکونو دې لپاره شهدا شهدا گواهان الناس په خلکو باندې، ویکون الرسول او شی پیغمبر علیکم بتاس مان شهیدن، گواہی کو ان کے تاج و خلق کو گواہی کو گواہی سرا دا گواہی بو کی چھ دین بیاہ مسلم خپل متون تا تبلیغ کلو، او ویکون الرسول شی پیغمبر تاس گواہی کو ان کے نبی رسم دی امت گواہی کی دی زما امت رشتیا ول یقینی دین بیا خپل متون تا تبلیغ کلے. و ما جعلنا القبلۃ التي، او من نے دا گر زوری قبلہ غا کنت علیہ اشتوی حقیتا، الا لنعلم مگدر پارچ من خارکو میت بالرسول چ سوک تاب او سوک چ تابیداری کیدے پیغمبر مم من دا شان ین قلب چ اگر جالا قبی پپون دخ پلو باندے و ان کان توگا چ دیدا بدلول د قبلی لکبیرتن خام خاگران الا للذین مگر نپا کسانو بانی حد اللہ چلنا تعالی ورتا ہدایت کلے دے وما کان اللہ ند اللہ پالیو ہویا چھ برباد کی ایمانکو منزو نستاسی ان اللہ اقی اللہ پائی بالناسی خلقو بانی لرعوف الرحیم خام خان نرمی کون کے دیو مہربان دے قد نرا تقلب وشک فی السمائی فریاد کے دمخ کے شان تھا یہ سو مسائل ذکر کرے تحویل قبلہ سے تعلق لے رہی اول کے نبی علیہ السلام نے تسلی ورکی اور داغت رزل خواہش ذکر کی لیکن نبی علیہ السلام والسلام خواہش راو چلنا ما توہی راو لے گیا اور زمخت بیت المقدس بیت اللہ شریف تواڑو ندا خواہش داغت ذکر کی چه قن نرا تقلب وشک اینو من اڑاول دا مخ سا طرف دا اسمان تا چه اسمان تا مخ اڑے دسو دا پارا دا دیر پارا چه اللہ وحی رولی گی او ما تا امرو شو مخ بیت اللہ شریف توارو نا اللہ وی دا غم مخ اڑاول من ستاینو نو تسلی دا غطا دویم اشاره دا نبی علیہ السلام عدب تا چه نبی علیہ السلام سوال نکا چه اللہ حکم راولی گا چه بیت اللہ شریف توارو بلکہ دا اللہ تعالیٰ دا وحی انتظار کی دا نبی علیہ السلام دیر ادب چی سوال دی مقبا نکاو بلکہ بار بار بے اسمان تا قتل دا دیر پار چی وحی راشی او زمخ بیت اللہ شریف توارو نو دا انتظار ولی کاو سوال نکاو بلکہ انتظار کاو دا ادبانی دا کار کاو دا نبی علیہ السلام کمال ادب تو اشارہ دا درین پالا نولی انکا قبلتن ترزوہا کیو سوادہ کی اللہ دا وعدہ کئی چی دا امر و منگ را ولی گو تو امر بیت اللہ شریف تا وارے او بل دا نبی علیہ السلام پا زیلت تم اشارہ کئی سلورم دا نبی علیہ السلام پا زیلت تا اشارہ وکلا اللہ و تاو چی منگ بستا دا خواہش پورا کو امر برا ولی گو تو امر بیت اللہ شریف تا وارے دا نبی علیہ السلام پا زیلت تا اشارہ وشوا دیر کا دا نبی علیہ السلام یو خواہش وو اللہ تعالیٰ بداغی متعلق حکم راولے گا نسلورن دغت اشارہ وشورا او بے پولی وشک شطر المسجد الحرام پا دیکھ امر جگر کئی تحویل قبلہ دیوال جملہ کی وعدہ وشورا پلو نولی انکا قبلتن کی وعدہ دا او پولی وشک کی لغ وعدے پورا کلا نو امر اللہ راولے گا چھ مخبت اللہ شریف تواڑا وا او وحی سما کنتم کی طول امت تا امر کئی چی دا یواز نبی علیہ السلام خصوصیت ندر طول امت تا امر داری چی مخ بیت اللہ شریف توارا وی وہ مشارہ دا چی پا مانزی کی قبلی تا مخ کول سری شر دی پا ولو جوکم شطرہو شطرہو سمانا مخ با کعبی طرف تا اڑی نو دا مانزی شرائطو کی یو شر داری چی مخ با قبلی طرف تا اڑی دی مسئلی تب کی اشارہ وشورہ او بے و ان الذين اوتوا الكتاب سرا دریم اجمالی جواب کئی مخکې موږ ولر اعتراض سنور جوابونه دي اول اجمالی جواب او دویم تفصیلی و دا دریم جواب بیا اجمالی جواب دی د دې جواب مقصد دا دی چې په مخکنو کتابونو کې د نبی علیه الصلاة والسلام باره کې دا بحث شوی و چې مخ بیت الله اول موږ بیت المقدس ته کوي بیا به کعبې ته مخ اړی نو پدې کې دی ته اشاره چې ګور د اهلي کتاب چې کوم اعتراض کوي داسې زه د عناد راخستی که نه دی ته ښه پته ده د هغې په کتابونو کې دا بحث شوی و چې دا پیغمبر به بیت المقدس سره بیت الله شریف ته مخ اړی نو ان الذین اوتوا الکتاب کې هغه دریم جواب دی خدا هم اجمالی جواب دی او وما الله بغافل عما تعملون کې زجر او تخویف دی مخالفینو ته نو برحال آیات کی یو دا نبی علیہ السلام خواہش ذکر کئی قن نرا تقلب وجهک کا او غلط تسلی ور کئی او پلن ولی انکا کیو سوادہ کئی او پولی وجهک کی اغت امر کئی او ہے شما کنتم کی امت تبع امر کی او ان الذين اوت الكتاب کی اغادرین جواب دے اجمالی او من لا بغات کی زجر و تخفیف دے بید آیات لگونی مشکل لے ذکر آیات کی دو قسم توجیحات دی یو دا عام مفسرین توجیح او یو دا من نفسنی رحمه اللہ توجیح عام مفسرین داست توجیح کئی چی نبی علیہ السلام با شوقان اسمان تا قتل چی وحی را شیو زا دا خپل پلار نکر قبلی تا بیت اللہ شریف تا مخوارو لکه بخاری شریف کی روایت راځي چې نبی علیہ السلام مدینې طیبې ته رااله نو شپاړس یا اولس میاشتې بیت المقدس ته مونږ وکړو. هو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب ان یحول نحو الکعبه. نبی علیہ السلام دا خو خوله چې زه کعبې ته مخواړو. نبی علیہ السلام دا شوق چې ما ته امر راشي او زه مخ بیت الله شریف ته واړو. دارنګه بل حدیث بخاری او مسلم شریف کې دا شرایي وکان یعجبه ان تكون قبلته قبل البيت. نبی علیہ السلام دا خوله چې دا قبله دی بیت الله شریف ته راځي. دا روایت بخاری شریف کې مسلم شریف کې نور د حدیث کتابونو کې نقل شوی دی. نو دا آیات مقصد دار د عام مفسرین په نسبانی چې نبی علیہ السلام با اسمان ته ولی کتل شوقان به کتل چې ما ته وحی راشي او امر ما ته وشي چې بیت الله شریف ته مخ واړو. هغه دا آیات دا مقصد ذکر کړی. نقل نرا تقلب وشك في السماء دغما ناشولا بين نبي عليه السلام بيت الله شريف ولي خخاو نداغي وجدا ذكر كي سداد نبي عليه السلام دبلار دي إبراهيم عليه السلام قبلاوا نبدي وجه بيت الله شريف وخو دوين داشي پدي كي اليهود مخالفت هو او نبي عليه السلام داخو خوالي شي اليهود مخالفت هو شي درين داشي عام عرب پدی معنی خوخو دا عام عرب تر دعوت یو لارم پدی کولا ویدلا چی نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف تا مخواڑی. نو بارحال عام و پسیرینو دا توجیه کری واشوی پی دویم توجیه من نفسندی را امون اللہ دا غیر شاگردانو دا آقا بی جواهر القرآن کی شیخ غلام اللہ خان را امون اللہ تفصیلا ذکر کری وہ منگے نجی کر کے کا وقت پیڑ لے گی. بارہ یو توجہ دے جائے کافی رشکم دام مفسرین توجہ نقنرا تقلب وشکا یقیناً منگین اڑاول دمخستا پی سمائے طرف دا آسمان تھا فلن ولینکا پس خامخا ابگ زو تالرا قبلتن آ قبلے تا ترزواہا چستا خوخدا چی تا خوخی غیل را تر زواح یا پا مانا دا مازی سر چی سال مخی نخوخر یا مانا دا حال سره که تر زواح چی سال خوخر پیل حال او تر زواح دا مزاری مانا مکوی دلتخا دا حال یا دا مازی مانا وکی خود حال مانا زیاد اقوال را تر زواح چی خوخی تر زواح چی خوخی غیل را پا ولی پسوار وشکا مخصتا شطر المسجد حرامی طرف دا مسجد حرام تا طلب دا جماعت عزت مند و هیس ما کنتم او شرط چی وی تاسی پولو پسوار و یجوع کم مخون استغل شرط رو طلب دا مجید حرام تا و این اللذین وی قیمنا کسان او تل کتاب اچ ورکل شوید کتاب لیعلمون خام خادی پویگی انهو چی یقینا دا بدلول قبلی حق دیر طلب دا رب دا دینا علی کتاب دی پویگی چې دا تحویل د قبله حق دی ولی پویگی ځکه تورات کې د آخري نبی باره کې دا علامه لیکل شوه چې هغه به بیت المقدس بیت الله شریف ته مخ اړوي خو چې نه مني ولی نه مني زه د عناد راخستی دی وما الله او نه دی الله پاک بغافل ان خبر عما ذاکرون یعملون چې دی کوي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب پدایات کی عناد اہل کتاب ذکر کئی چلو اہل کتاب دون عنادیان دی کار قسم دلیل پیش کے نو دی خبر نہ منی ما تبیو قبلہ تک استاد دین و صاحب قبلہ نہ منی دویم جملہ کی براءت نبی علیہ السلام ذکر کئی دی اہل کتاب ولا چو ما انت بتابین قبلتهم تا دای قبله تابیداری نه که سمان است دین برائت ده بایکاټ ده یهو سا قبله نه منی او ته دای قبله نه منی مسلمانان دی یهودو تابیداری نه کوي ولی نه کوي زکه چې دیش دلایل ورسره دي دلایل په بنیاد دای تابیداری نه کوي او یهود ولی تابیداری نه کوي د زړه او عینات د وجره پدری جملہ کردئی قرآن اختلاف ذکر کئی چلا یوما بعضهم ندی باز دین تابیداری کون کی دی قبلی دا باز نورو سمانا دی خپل من کم دیر اختلاف دی یهود عربیت المقدس طرف تا مخ کئی او نسوارا مشریق طرف تا مخ گرزئی او قبلتهم پدری کلی تا اشاره دا چگوری ددی قبلی اگر چه بلا بلی خود دین پیوی قبلی سرا تعبیر وک دکد اسلام مقابله کی دا ټول یو و ما انت بتابین قبلتهم قبلتین نه وید به قبلی بلکی قبلتا مفرد ذکر وک دکد اسلام مقابله کی اگر کدا قبلی دای دو وی خو منزله دی یو بانی سابیگی او بے ہوئی والا انی تبعت اہواہم پا دیکھے تخویب دے تابداری دی یہودو او نسوارا او بانی پینزم پا اہواہم کی لیتا اشارہ وکلا چیر دی دین دا پا حقات کسی دی خواہشات دی یعنی دی خواہش پارست خلق دی او من بعد ما جاکا من العلم پا دیکھے لیتا اشارہ دا چی گورا سرے سرد علم نا یو گناہ کئی نو دا ډیر خطرناک په نسبت د هغه چې په جهل سره مخالفت کوي یا ګناه کوي نو من العلم کې لري خبره ته اشاره وشوه او بل په دې کې دې ته اشاره ده چې ګوره یو سړی په مخالفت د اسلام علني ولا کېږي چې علم مسلمین بعد ما اجاک من العلم که یو سړی جاهلي او په جهل سره ځینې کار وشي نو دا په دې باندې ګناهګار نه دی جہل دی وہ دا پوری عذر دے کتابونو کی بیدا بحث رائچی کلا یہ سننے یہ گناہ اوشی غلطی تھی اوشی پر جہل سرائی نپاغی اللہ نرانی سی ولی جکا علم سنائی من بعد ما جاکا من علم کیلئے تا اشارہ وشوا نوالینا تیتا اللہ زینو کیلئے تراؤڑی آکا سانتا چور کلا شور کتاب بکل آتین ہر قسم دلیل ہر معجزہ یارا دلیل ما تبی ودی تابداری نکی قبلت اگر قبلی سومان تونی تبی تابین تابیداری کون کے قبلت ہم دو قبلی ردائی او ندی باز دین تابیداری کون کی دی قبلی دو باز نورو او کچری تا تابیداریو کن دی دو خواہشاتو ورنی تباعتا کچر تا تابیداریو کن دی دو خواہشاتو رسانا چرالتا تا دا علمنا نو انکا یقین تبایدن پا دو وقتی لمن الظالمین خامخا یہ دو ظالماننا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم دا دلیل نقلی ذکر کئی د نیکانو اهل کتابونه او دویم تقسیم د مولیانو کئی یو هغه دی چې هغه حق منی او دویم هغه دی چې هغه حق پټی و ان فریقا منهم لا یکتمون الحق نو دوه قسمونه په مولیانو کې ذکر کئی یو هغه دی چې حق منونکي دویم هغه دی چې حق پټی دریم پدے کے تشبیہ معرفت عقلی اور کئی دہ معرفت حصی سرا دو قسم معرفت دے یو یعرفونہ کما یعرفون ابناہم دا معرفت عقلی دے دا یعرفونہ او کما یعرفون ابناہم دا معرفت حصی دے نو دا معرفت عقلی تشبیہ دا معرفت حصی سرا ورکلا اما معرفت چھ دا مخکنو کتابون نا دیتا حاصل شوے دے د دې تشبیه ورته د معرفت د زامنو سره نو د زامنو معرفت سي د هيسي یعرفونه هو کې هو زمير نبی رسول الله سلام تراجي دي باوی تحویل د قبله تراجي دي اگر چې دې ځکه دا توجه زیاته مناسبت خوري چې زمير تحویل د قبله تراجي شي یعرفونه پیجن یا تحویل د قبله یا یعرفونه پیجن د پیغمبر لره نو الذين كسانا تنام الكتاب شوركره من غيت كتاب يعرفونه في جني حقا يدري في غمبر یا یعرفون او پی جنی دا تحویل دا قبلی کما یعرفون الکسنگ چی پی جنی ابناهم زامن خبل و این فریقا او یقین یوڑلا من هم ددین لیکتمون الحقا خامخا پتی حق لرا و هم یعلمون او دی پوی پا حق بانی حق و پی جنی او پی جاندون رو سب حق پتی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین پدے کی تعریف دا حق کئی او دویم تحذیر دے دا شک نا تعریف دا حق کئی چو حق چاہتا وی نو الحق من ربک حق اگل چس اللہ را ترم نئی الحق مبتلا او من ربک داول خبر دے نو پدے توجیبانی تعریف دا حق یو کو حق چاہتا وی حق اگل تا وی چس اللہ را ترم نسائبی تی چ اللہ طرف نہ نہیں نہ حق نہ ویلے کہ یہ نیو ترکیب پڑے کہ دارے او دویم ترکیب بارے چ الحق من هو الحق دا تحویل لقبلی حق دے طرف و طرف ثانہ دا الحق خبر دے مبتدا محذوف پیلے چ هو الحق او من ربک ادب ول دویم خبر شی نیات کی دو توجیہات دی یو توجیہ سنگا شو چه دا الحق مبتدا شو من ربک ولا خبر شی نو دیکھ با تعریف دا حق وشی حق اغلی چه اغا ثابتی استاد ربنا یعنی حق اغا تاو چه دا اللہ ترمنا ثابتی بدلی سرا او که ثابت نی اغا تا حق نوی لیکی او دویم مانا سرا الحق دا تحویل دا قبلی حق دی او من ربک اغا طرف دا ربستانا نو دا تو جهاد شو او پلا تکونن من الممترین کی تحذیر دیر شکنا نو الحق حق من ربکا ثابت دیر طرف در افسانا پلا تکونن مکیت من الممترین در شک ونکونا ولکل وجهت هو مولیا پس تبقو الخیرات پدایت کی تاکید کی در امر در قبلی چلاوی در ارچا بلا بالقبل در خطاس و مخ کعبیت گرزوی ان خلق کو اختلاف دو وجه نہ خپل قبلہ ما بدلوی معنی دارا کہ خلق مخالفت کئی ر خلق مخالفت دو نہ خپل قبلہ ما بدلوی نو پدے کی تاکید ذکر کئی دا امر د قبلی او دویم دے یاد کہ اسبات د قیامت دے چ این ما تکونو یاتی بكم الله جميعا پدے کی اسبات د قیامت دے او دے کی تخویف او بشارت واڑ دی دریم اشارہ دا اختلاف و فرق دا خلقو تا پا قبلہ کی چھ گوئی دا خلقو منس کی فرق پا قبلہ کی مشتا پا عقیدو دینونو کی عمل ارس کی فرق شتا دے ولی کل نویشتون منا دارا دا ارچا دا پار یو طرف دے ہوا مولی آشری مخڑا ان کے یغیتا نسمان دا ارچا یو طرف شتا چھ اغا طرف دے سی توجوی خدا طرف دو قسمی یو حصی طرف کی اول معنوی طرف دے حصی طرف سرے لگا مثلا دا قبلے مسئلہ دار چا خپل قبلہ را مسلمانان کعبے تا مخ اڑائی او نسوارا مشرق طرف تا مخ اڑائی یہود چرے بیت المقدس تا مخ اڑائی نوالی کل لینو دار چا یو طرف دے چاگی تا مخ اڑائی نو دار حصی طرف دے او دویم چرے معنوی طرف کی معنوی سنگا ولكل نوشتن هو موليا مقصد دار چې ګور د ار چ خپل عمل لري څوک د دنیا لپاره مهنت کوي څوک د اخرت لپاره کوي د دنیا لپاره به مختلف کسبونه دي او مهنتونه دي دا یې مختلف شری دینونه دي مختلف عقیده او نظریه دي اسلام مقابل کې مختلف ديان دي د سنت او جماعت عقیده مقابل کې مختلف عقیده دي نو دې ټول تعالی په سره شامل لري نو ولی کل نوشتون او دا آر چاہ دا پارا وشتون یو طرف دے ہوا مولیها چی دا مخگر زیون کلی اغا طرف تا فاستا بی قل خیرات پس مخیوالی او کئی نیکو تا اینما تکونو حر زیکی چی ویتاسیاتی بی کم اللہ راب ویتاسو اللہ پاک جمعان طول ان اللہ قین لا پاک لا کل شن پا آریو شیبانی قدیر تا قاتلون کرے ومن حيث خرجت فولي وشك شطر المسجد الحرام دا دویم ذل حکم ذکر کئ اول حکم کوم ځای کې ذکر شو چی پا ولی وچکا شطر المسجد الحرام یو سل سلور سل اختم کی اول حکمو داو دویم زل حکم ذکر کئی چی پا ولی وچکا شطر المسجد الحرام دا دویم زل حکم ولی ذکر کئی بار بار امر تاکید دا پارا کئی جکا دا گران کارو اولنی اولنی نسخوا پا دیو جگرانو او دویم دا چی دا یهود و مولیان دا دین اخدیر خلافو نو یهود و مولیان مخالفت هم کاو چی مولیان دا یو خبر مخالفت که یقا دیر گرانی لکه جهاد پاکستان نو نور جهادون پا نسبت دیر گرانی لکه چی مولیان مخالفت کئی بعضی مولیان طول نا دا دویم زل امر ولی کئی دا دیر تاکید دا پارا کئی یو خدا ولنی نسخوا او دویم دا چی دا یهود و مولیان دا دین خلافو روس تبیر آجی و من حیث و خارج تا پولنی وشکا و حیث و ما کن نم پولو وجوه کم دا بار بار عمر را را تقریبا سلور جل عمر دی مسئلہ کی کئی دا دیر تاکید دا پارا او دویم دیتا ایشا چی دا حکم پا سفر کی ام دی دکا اللہ تعالی من حیث و خارج تا ایر کم جنتو واتی سمان اپ سفر روان شوی نو پا سفر کی با ام مخ کا بیت اللہ شریف تا آڑے لکا کور مخ بیت اللہ شریف تا آڑے نو دانگی سفر کی امخ بیت اللہ شریف تا آڑے نو دی خبر تے اشارہ وکلا او بے رسا و ملا و بغافی نخیر کی بے تخویف ہم دے و بشارت ہم دے بکی سلورم پایات کی تعظیم دوا شریح حرام تم اشارہ رہ چلنا تلاوی پولی وشک شطر المسجد الحرام الحرام سلی تعبیر کی چی دا دیر عزت من جماعت دے عزت من ولی دے تکب دے کہ اللہ کار حرام کرے دے ونی بوٹی پرے کول اللہ حرام کری دی نو پدے وجہ دا عزت من دے پینزم پدے کی رات کئی پا جبریو بانی چو من لا بی غافل انعام ما تعملون دا عمل نسبت بندگانو تاوکو نو سمانا بندہ کاسب دا عمل دے جبری دا نماری چو بندہ کاسب دے پاگی بانی رات کئی او دے مسئلہ کی بے دری قسم عقیدی و نظری دی بعض خلق لگا جبریہ و دا عقیدہ چی انسان مجبور محض دے انسان چی کم عمل کئی نو دے دے عمل کے مجبور دے اس اختیاری نشتا لگا مثلا منگ دا درس کو نو دے درس کے دا جبریہ و دا عقیدہ مطابق منگ مجبور ہو لیکن درس کے منگ اس اختیار نشتا با دار صلابان اللہ تعالیٰ کئی دویم عقیدہ دا رچنا بندہ مستقل قدرت لری لکه دا دا معتزله و عقیده دا دا قدریه و عقیده دا مثلا منگ دا درس کو نو دا درس منگ پا خپل مشیط بانی کو نو دا درس خالقین منگ پا خپل ایو دا معتزله و او دا قدریه و دا عقیده مطابق او دریم عقیده دا چه دا اهل سنت والجماعت دا چه غد دیر معتدل عقیده دا چه بنده خالق نده خو کاسب ده لکه منگ دا درس کو دا درس خالقین منگ نیو خالقی اللہ ده والله خلقکم وما تعملون اللہ زمنگ ہم خالق دے زمنگ دے اعمال ہم خالق دے لیکن در زمنگ عمل دے اندر خالق سوگ دے اللہ تعالیٰ دے سنچی زمنگ خالق دے زمنگ دے در سدی منزا و در سدی طول خالق سوگ دے اللہ تعالیٰ دے خو بندہ سرے کاسب دے یعنی دا کسب و محنت منگا کو دا کوشش منگا کو کڑاو تکلیم منگ تے رو نو منگ تے چی دا ثواب او عذابون ملاوی گی دی خپل کسب رات ملاوی گی پا خلق رات نمیلاوی گی چگنی منگ خالقینی ہو منگ تب خپل محنت و کوشش مانی سوابون و عذابون ملاوی نو بارا دی مسئلہ کی دری قسمہ نظری دی یو دا جبریہ و عقیدہ دا او دا ننگی دا دا چا عقیدہ دا دا جہمیہ و عقیدہ دا چی بندہ مجبور محض دی نہ خالق دی او نہ کاسب دی پوہ شوئی پی دویم دا معتزلہ و او دا قدریہ و چی بندہ کاسب ہم دی خالق ہم دی او دا سنت والجماعت سوئی چی بندہ کاسب دی خو خالق نرے نو دل تا تعملون کی نسبت چاہتا ہوش بندگانو تا ہوش نرد چاہ ہوش جبریہ ہوش لکہ جبریہ دا نمانی چھ دے دا عمل بندہ اخپلا کئی بلکہ دا انسان مجبور دے پا استراری تا وربانے دا دا عمل کئی نو من ہے سخارج تن لاوی لکم جنہ چوزی تا پولنی پسوارا وشکا مقصتا شطر المسجد الحرامی ترد مسجد حرام تا و انه للحق و انه او یقینا خامخا دا تحویل لقبلی خامخا حق دا استاد درمنا به تاکید کئی گورا مخ کی ول الحق من ربک او بے الفلات دی خبر ہے کہ شک مکوا ذکر یہود ملیان خلاف ان اللہ وش ملیان و مخالفت و شک دی مسئلہ کہ ون کی بے و ان ول الحق من ربک دا بار بار امرون دی و بار بار تاکیدون ہم دی کلام مسئلہ گران مسئلہ و وقت کی و من اللہ ند اللہ پاک بغافل ان خبر اما دا کرنا تعملون شتا شی کوی ومن حيث خرجت فولي وشك شطر المسجد الحرام دا دريم ذل امر دي نبي عليه الصلاه والسلام تسو امر نو شو دريزل امر نو شو امتم بكي امر ندي لكن مخي امته ميريو شو هي سما كنون فولو جوكم شطره لا يسلسلور سلفتم كي دلتا بي امتم شو هي سما كنون فولو جوكم دريزل امر نبي عليه الصلاه والسلام تو شو او دوزل امر امته تو شو او دویم پدیات کی تفصیل سلورم جواب کئی تفصیلی جواب چه ده خلق و اعتراضون اللہ ختم شی چه لی اللہ یکون للناس علیکم حجتن الا الذین ظلموا منهم ده سلورم جواب ده تفصیلی یعنی تورات کی داخلی پیغمبر یو نخی دا خود لیوا چه ده با کعبی تا مخگر زی او کعبا با داغا با دی قبلی نکو نبی علی اسلام کعبی تا مخ نوی اگر زولی نو یهود با دلیل قائم اولی چه گورا دا آخری پیغمبر نلی و تاسی آخری امت نیوی لیکن آخری پیغمبر دا آخری امت علامه دادا چه او من بیت الله شریف تکی و دا با دی ابدی قبلی نو بارحال کلا چه تاسو مخ بیت الله شریف تواراو نو دا اعتراض اهلی کتاب و ختم شو دارنگی مشکیونو با اعتراض کاو چه تا دعوال ملت ابراهیمی که حالانکه دا ابراهیم علیه السلام ملت که خو کعبہ قبلہ وا او تمون بیت المقدس تکے نو حاصل دے جواب سے شو چ اللہ دا امر راولے گر تحویل قبلہ دے رپارا چ دا خلق اعتراضوں ختم شی دے یہود اعتراضم ختم شو دے مشرکین اعتراض یہود سنگ اعتراض کاو کدا امر نہ وے راغلے یہود بدا اعتراض کولے چ دا اخری نبی خدا علامہ خود لے شو دا چ دا بیت المقدس تے کعبہ تا مخ اڑائی او غبا دا ابدی قبلہ ای او دے خمون بیت المقدس تا کئی کعبیت یا نکئی دا اعتراض بے کولے او مشکین بم اعتراض کولے چلے دعوت ملت ابراہیمی کئی حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ملت کے حکابق قبلہ و بیت المقدس نو اللہ وی شکل دا امر را لے نو دے اعتراضون ختم شو لئلا یکون لناس علیکم حجتن الا الذین ظلمو منہم البتا چکم ظالمانی ناغ با اعتراض کئی غیر معقول اعتراضون با کئی خلق لکا مثلا بعضی یہودیان بلا اعتراض کئی چیر دا سا بائی خار سے مینہ محبتو نوزکی آلتا مخواڑا مشرکین بلا اعتراض کئی چیر پا کعبہ کی خوی او قبلہ کی خوی زمان خبر اومن اللہ زمان قبلی تیا مخ رواڑا او کی دیشی پا نور دین کی زمان خبر اومن اخبر دین پلی جو زمان دین تراواری دا اعتراضون با کئی نو الا الذين ظلموا من مقصد دار شکم عنادیانی دا خلی بنا بندی یا اعتراض کئ خو شکم معقول اعتراض نہ معقول اعتراض ختم شو ندی امر سره نو لئلا یکون الناس دا سلورم جواب شو دا تفصیلی نو سو جوابونه وشو اول جواب کوم زیکو لله المشرق هو المغرب دویم جوابو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دا دویم جوابو تفصیلی دریم اجمالی جواب کمو او تل کتاب داو او سلورم تفصیلی جواب داشو چلی اللہ یکونا نم بارحال دا اعتراننا دیا پوری سلور جوابونا ذکر شو ومن های سو خارج تانناو یکم یعنی اشتوو تلی یا رکم زینو زیتا فولی پسوار لوا وچکا مقصا شطر المسجد الحرام تربد مسجد الحرام تا وہی سما کن تم کمزے کسی وی تاسو پولو نواڑ وی وجوا کمہون اخبل شطر و طرف دو مسجد حرام تھا لئلا یکونا لدیر پارا چندش للناس لخلق دو پارا لیکن بتاسو بانی حجتن دلیل الا الذین مگرا کسان ظلمو چی ظلم اکرے منہم ددینا فلا تخشون بسمی لگی لاغیل اعتراضوننا وخشون یوی لگی زمانہ ولی اتم نعمتی و دیر پارا چیز پورا کم نعمت پل علیکم پتا سبانی ولعلکم تحت دون و دیر پارا تا سملار بیمومی هدا سو قبلی ته مخ اړول ولعلکم تهتدون کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. پدایت کې یو نعمت د رساله ذکر کړي. مخ کې لوی نعمت ذکر شو چې قبلی مسله وه، اوس بل لوی نعمت ذکر کړي چې اخیری رسول را لېږل دي. دویم په دې آیات کې د نبی علیه السلام ذمواریانې ذکر کړي. مخکې هم دا بحث شوی و، درې ذمواریانې. یو ذمواری څه وه؟ یتلو علیکم آیاتنا. دویم و یزکیکم. دریم و یعلمکم الکتاب. سلورم و الحکمه. دا پنځم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. نو ټولې پنځه ذمواریانې جوړېږي. دا پنځه ذمواریانې، یو دا چې خلکو ته قرآن بیانول، دویم د خلکو تزکیه کول، دریم خلک په قرآن پویه کول، سلورم خلک په احادیثو پویه کول، پنځم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. نور ذوری علمونه خلکو ته ښودل، دا د نبی علیه السلام ذمواریانې وې. دریم په یاد کې د ابراهیم علیه السلام د دعا قبولیت دی. پرون تیر شوی چې ابراهیم علیه السلام دعا کړی، یو سل نشتم کې تیر شوی چې ربنا وبعث فیهم رسولا. نو د یاد کې دې ته اشاره کوي چې هغه دعا قبوله شوه چې الله آخري نبی راولېږه. سلورم یتلو علیکم آیاتنا، په دې کې اشاره طریقې د اثبات د رسالت ته چې ګوره دا رښتینی پیغمبر دی. ولې رښتینی دی؟ ځکه یتلو علیکم آیاتنا دا یو عمومي پیغمبر دی، او داسې عجیبه او ناشنا کتاب لولي او بیانوي چې دا د انسان د وس نه ډېر بهر دی. نو دا دلیل دی چې دا یقیني پیغمبر دی، او ته وحی کېږي، د وحی په ذریعه دی دا معلومات حاصلوي. نو سلورم په آیات کې دې خبرې ته اشاره شوه، یعنی سلورم اشاره طریقې د اثبات د رسالت ته چې نبی علیه السلام رښتینی پیغمبر ولې دی. د هغه د رښتینوالي یو دلیل دا دی چې یتلو علیکم آیاتنا، یعنی ناشنا کتاب بیانوي. قرآن داسې ناشنا کتاب دی چې هغه د مخلوق د وس او طاقت نه بهر دی. نو یو عمومي سړی چې داسې کتاب بیانوي، نو دا یقیني دی، دلیل دی چې دی صاحب د وحی دی، ده ته وحی کېږي او د وحی په ذریعه دی دا کتاب بیانوي. پنځم په یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون کې اشاره ده چې د نبی علیه السلام را لېږل لوی نعمت دی، ځکه نبی علیه السلام نه وی را لېږلی شوی، نو خلک به ډېر په تیارو کې پروت وی. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون کې دې ته اشاره شوه چې د نبی علیه السلام را لېږل د الله ډېر لوی نعمت دی، ځکه الله خپل پیغمبر نه وی را لېږلی، نو خلک به قسمه قسم تیارو کې به وی. لکه ډېر بدا شوی چې هغوی به مور او پلار نه پېژندلی، خور او مور به نه پېژندلی، حلال او حرام به نه پېژندل، تمیز به نه شوی کولی. خو دا هر څه معلومات د نبی علیه السلام په ذریعه باندې حاصل شوي دي. شپږم دې ته اشاره ده چې د پیغمبر په رالېږلو کې یو لویه پیاده سره هغه علمونه حاصلول دي. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. نو کما ارسلنا فیکم رسولا، کما دا صفت دی د مفعول مطلق محذوفه لپاره. مخکې یاد کې ویلي ولیتم نعمتی علیکم، نو اوس وی اتماما مثل ما ارسلنا. آیات کې مختلف ترکیبونه دي، خو د یو ترکیب مطابق دا صفت دی د مفعول مطلق محذوفه لپاره چې ولیتم نعمتی علیکم اتماما مثل ما ارسلنا، پورا کم نعمت خپل په تاسو باندې داسې پورا کول لکه څنګه چې موږ را لېږل په تاسو کې پیغمبر. الله مخکې یاد کړي چې خپل نعمتونه د باندې پورا کوم. نو هغه نعمتونه پورا کول څه دي؟ د هغه یوه طریقه دا ده چې الله تاسو داسې عظیم الشان پیغمبر راولېږه چې دا پیغمبر د الله یو لوی نعمت و. نو کما ارسلنا فیکم، پورا کول د نعمت داسې دي لکه څنګه چې الله موږ راولېږه تاسو کې یو پیغمبر. منکم ستاسو د جنسنه، لولي تاسو باندې آیتونه زمونږه. ویزکیکم، او پاکۍ تاسو لره. ویعلمکم الکتاب، او ښیي تاسو قرآن کریم. والحکمت، او حدیث. ویعلمکم، او ښیي تاسو ته. ما هغه څه لم تکونوا تعلمون، چې تاسو په هغې باندې نه پوهېدلی. فاذکرون یذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. د دین وروسته پنځه خبرې ذکر کړي د کلاکوالی د پاره چې دې پنځه حکمونه عمل وکړي د پنځه کارونه وکړي نو تاسو د الله په دین کلا کې وای ځکه چې کله اعتراضونه ډېری نو شریک د الله په دین کې سستی راځي لکه مخ کې اعتراضونه ذکر شو تحویل قبله بارک او د یهودو مليانو مخالفت هم ذکر شو نو د کلاکوالی د پاره پنځه امرونه کوي یو امر سره صبر یو ذکر فاس کرو نیاز کرو کم دویم شکر او دریم صبر سلورم صلات او پینزم ولا تقولو لمن یقتلو عظمت شان در شیدانو ذکر کئی ذکر شکر صبر صلات او لوی شان در شیدانو او پینز خبر ذکر کئی او دویم پده یاد کی دیر بہترین بدلر اغسا یادی چود اللہ ذکر کئی چو سلے دا اللہ ذکر کے اللہ یادی نو داغی بدلہ سلا بدلہ دادا چی اذکرکم اللہ تا یادی درین دایت دا معلومی گی چو اللہ تعالی خپل بندہ پا کم وقت یادی نو اغد آیت نلیر پاسانی معلوم شو چو اللہ خپل بندہ پا او وقت یادی چی کرا دا بندہ اللہ یادی پا کم وقت چی تا اللہ یادی نو پا دا وقت اللہ تعالی تا یادی ابو عثمان النهدی رحمه الله اول چې زه هغه وخت پیژنم چې الله پکې مونږ یادی چا ورته وویل چې دا څه نه ته معلومې اول دې یاد ده چې پس کوروني اس کورو کوم الله وی تاسو ما یادوئ نو زه به تاسو یادوم نو څه معنی کوم وخت کې چې بنده الله یادی بینی په دا وخت کې الله تعالی د خپل بنده یادی بیا د ذکر باره کې د امامانو ډېر زیات اقوال دي یو څو اقوال مونږ ذکر کوو چ ګوره یو قول دار سعید بن جبیر رحمه الله وی اصل ذکر د الله تابعداری کول دی که اوسنه د الله تابعداری کوي نو اگر کده نور ذکر کام کوي دکا تسبیح تحلیل لا کم وی قران کم لولي خو بس اصل ذکر د الله تابعداری کول دی او که اوسنه نور اسکار ډیر زیات کوي خدای الله تابعداری کې نه نو دا حقیقی ذکر نه دی نو اصل ذکر شریغا د الله تعالی تابعداری کول دی ابو عثمان النهدی رحمه الله وی دغه نه چایو سوال وکړو چې موږ الله تعالی یادو خو زموږ لونه کې حلاوت نه خوږواله خوان نه دا اول په دین د الله تعالی شکر ادا کوي چې ستا یو اندامې په خپل ذکر مصروفه کړی یعنې په ژبه الله یادی دا هم د الله لوی احسان دی او د ذنون مصری رحمه الله قول دی چې هغوی څوک الله په حقیقت سره یادی د الله تعالی د ذکر مقابله کې انسان نه هر شی یریږي او الله تعالی دغه بنده هر قسم حفاظت کوي او د هر شی عوض ولا دغه ذکر بیا ګرځي نو څه معنا چې سړی حقیقت کې په ذکر باندې پوه شي نو دا نه بیا نور شی نه یریږي او کله چې سړی الله په ذکر کې مصروف شي نو الله دغه د هر شی حفاظت کوي او کم کمی چې د ذکر په کم کمی راځي هغه کمی او الله تعالی بیا پوره کوي دارنگی دا باش صلاح پا قول نقل کلره بای مپسیرینو چه آقای شوک اللہ یادی دا دست نعمتونه دی که پا دی نعمتونه بانی بادشاهان خبر شی نعابد دی نکان و خلق و جنگون پا دی بانی وکی نگول ظاهری دنیا خود آقای سر وسایی خوشی کم آقا اصل سرور یا خوشحالی دا داغین دنیا پارس خلق شده آقا محروم بایی بعد ذکر بارا که علماء و دیر زیاد عبارتونه ویلی دی مفسرین دې کې تقریبا 500 پورې عبارتونه ویلي او وړه ډېره فائدم لري او د ذکر طریقې هم چې معلومیږي فائده ډېره ده خو وخت پرې ډېر لګي موږ یو درې څلور عبارتونه ذکر کوو یو عبارت د عبد الله بن عباس نه وي تذکرونی بطاعت اذکرکم بمعونتی فذکرونی مقصد داره زما تابعداری وکړئ نو الله به تاسو امداد وکړي دویم معنا دسې کوي ما یاد کوي په تابعداري زما تابعداري وکړئ نو الله ګناهونه به معاف کړم اشکر کوم مقصد دارې ګناهونه به معاف کړم بله معنا دا کوي په زیر بن عیاض رحمه الله وایي ما یاد کوي په تابعداري زما تابعداري وکړئ نو الله به ډېر ثوابونه درکړي دارنګې تاسو ما یاد کوي په مخ د ځمکه باندې نو زه به تاسو یاد کړم د ځمکې په ګېړه کې نه چې کله قبر کې نو الله به تا یاد کړي دا چې نور ډېر عبارتونه دي خو د هغې نه د ذکر طریقې هم معلومیږي چې ګوره ذکر یوازې ځان د سړی تسبیحات کوي الله الله و یا سبحان الله و یا بل لفظ وایي نه د ذکر مختلفې طریقې د اقوال نه معلومیږي یو د الله تابعداري کول دام ذکر دی دویم دعاګانې کول دام ذکر دی الله ته عاجزي کول دام ذکر دی دورنګې په ځان کې صدق او اخلاص پیدا کول دام ذکر دی او بیا اشکرکم الله وجه به تاسو یاد کړم د الله تر نه یادول سری د الله تر نه یادول د هغې مختلفې طریقې دي چې مثلا الله به دې امداد کوي الله به دې ګناهونه معاف کړي الله به ثوابونه درکړي دانی الله به جنتونه او درجې به الله تعالی درکړي تب دنیا کې الله یادې الله به تا په آخرت کې یاد کړي ته په راحت کې الله یادې تب الله تعالی په مصیبت کې یاد کړي دا ټول تقریبا 500 پورې عبارتونه دې کې مفسرین ذکر کړی دي خو موږ د مثال په توګه څو عبارتونه ته ذکر کړل نو دې کې چې د ذکر مختلفې طریقې دي الله یادول د دې مختلفې طریقې دي او به چې الله د خپل بنده یادې نو دې مختلفې طریقې دي نو پد کورونی الله یاد کوي مال را او اشکر کوم زبا تاسو یاد کما واشکرو لی شکر باسی زما ولا تکفرون او ناشکری مکوی یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین پدایات کی دویم ندا ذکر کئی یا ایها الذین آمنوا دا ندا مخکم تیر شو یا ایها الناس اعبدوا بهم یا ایها الذین آمنوا خدا ندای په لفظ ایمان سے ذکر لاب دے کے لیے تو اشارہ دا چھ دا ایمان تقاضا دا را چھ دا حکمون اومن لیش چھ استعین و بسفر و صلا حکمون دی دا ایمان دا تقاضا را چھ دا حکمون اومن لیش دے ہم دے تو اشارہ کئی چھ دا مصیبتون دا پارا لوی علاج اغا صبر و صلا دے او درم ان اللہ مع صحابرین کے لیے تو اشارہ دا چھ پزان کی صفت دا صبر پیدا کئی ذکر دے پائدہ دا را چې د الله معیت خاصه ورته نصیب شي د الله تعالی یو صفت ذکر شوی چې هغه ته صفت د معیت ویلی کېږي ان الله مع الصابرین او دې ته معیت خاصه وایي معیت دوه قسمه یو معیت عامه معیت عامه څه معنی الله د ټول مخلوق سره دی په اعتبار د علم او قدرت سره لکه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم نو الله د هر چا سره ورسره دی وهو معکم اینما کنتم نو دا ورته معیت عامه وایي چې الله تعالی د هر چا سره دی په اعتبار د علم او قدرت سره او دویم معیت خاصه دی معیت خاصه څه معنی د الله مدد او د الله تایید دا د خاص خلکو سره دی لکه دې ته دا مویلو چې د الله معیت د چا سره دی دا د صابرانو سره دی نو څه معنی ځان کې صبر پیدا کوي چې الله خصوصي معیت درته نصیب شي خصوصي معیت څه دی د الله مدد او د الله نصرت به ته نصیب شي نو دې ته به معیت خاصه ویلی کېږي او بیا د صبر قسمونه مخکې هم تیر شوي وو یو صبر داری سړی د حرام نه ځان وساتي او دویم صبر داری سړی نیک اعمال کوي او قرآن کې د ویا کاله نه زیات د صبر بحث راغلی دی نو او تقریبا اته قسمه کرامتونه د صابرینو ذکر شوی دی یو دلته ذکر شوی ان الله مع الصابرین چې الله معیت ته نصیب کیږي دویم وایي چې والله یحب الصابرین الله د صابرانو سره مینه کوي دغرنګې یجزون الغرفة بما صبروا د جنت ماڼۍ چې ورکوي او بنګړې دا صبر پوج الله ورکوي دارنگی انما یوپا صابرون اجرهم بغیر حساب چه سوک صبر که اللہ به حساب صوابون ورکی او روست نور پیدیم روانی دی چه اولائک علیهم صلوات و رحمت و اولائک هم المحتدون التی نور پیدیم ذکر کئی دی صبر نو یا ایوها الذین امون یا مومنان استعینو امداد و وعدی بی صبری امداد وړی په صبر کولو باندې وسوله او په مونځ کولو ان الله یقین الله پاک مع الصابرین خاص ملگر دے صبر کون کو مع صابرین سر صابران نے سمانا خاص ملگر دے صابرانو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل هي ولكن لا تشعرون پدات کی تسلی ور کئی چگوری دے خلقو پر واجنو بانی پا عادت بانی کلا رات کئی نب دے کہ مرگم راضی خدا مرگ بعبس نہ گنی لکہ دے خلقو رواج سو بیت المقدس سے موز کولو وس دغا داغی مخالفت تاو کو بیت اللہ شید پر مخواڑاو یا دانگی دے خلقو نور عادتو نی رواجو نی داغی مخالفت کئی داغی رات کئی نو کلا کلا بدے کہ مرگم راضی شہادت ہم بدے کہ راضی خود دغا مرگ یا دغا شہادت بمعمولی نگڑی دویم پدے کی دویشتان دا شہیدانو ذکر کئی چل اللہ کم خلق شہیدان شیغا مڑی نگڑی بلکہ آغا جوندی ری او دا پزیلت دا شہیدانو رسوت علی عمران کی مرازی نور رسوت حاج کی مرازی دلیم پا دیاد کی دا شہیدان دا رشتردار دا تسلیم مرکی چھ گوری پا شہیدانو سے خوابگان نرے پا کاروالی دکا دا اللہ پا دی جوندی ری آغیت اللہ یو خاص قسم جوند چرے نصیب کرے رے سلورم آیت کی ترغیب ہم دے جہاد تا دکا دا جہاد پیدای ودانا چھ دے پوری شہادت حاصلی گی او شہادت دیر لوی مرتبہ و لوی درجہ دا نو ترغیب ہم دے جہاد تا پینزم دے تا اشارہ دا چھ پا برزخ کے نعمتون و عذابو نشتا دے لکا مثال شہیدان لرا پا برزخ کے سری نعمتون دی بل احیام ولیکن لا تشعرون دیکھ دے تا اشارہ دا شپاگم پدے کے اثبات دا حیات برزخی دے چھ برزخ کے خاص قسم جون دے اور دا سنت والجماعت عقیدہ دا معتزلہ حیات برزخی نمانی اگر دا بل احیاء ان معنی دا کئی چھ اخیرت کے بدے جون دے کئی گی حیات برزخی نمانی اور دا سنت والجماعت عقیدہ دا چھ حیات برزخی منی یا بعض ناپوی خالق کوئی شیدان جون دیدی نسمان دنیاوی جون دے والا نو گولی دا دنیوی جون نده بل احیاون اخروی جون دم نده بلکه دلتا مراد کم جون ده برزخی جون ده او دارا سنت والجماعت عقیده ده دارنگی بل دیتا مشاره ده چه گوله دا اللہ را تب نوارک ندار دیر زیادی یو شهید وقتی تا وربانی خپل روح قربانی کلا خوال اللہ تعالی اسا معامله وکلا اللہ تا ندا معامله ده چه بل احیاون ابدی حیاتو تا اللہ نصیب کو یعنی کہ اللہ در رضا پر معمولی عمل تو کی نو اللہ پر ډیر زیات اجر نه در کوي لکه یو مجاهد دی هغه وقتی ته قربان خپل روح قربانی کړه خو الله تعالی ابدی جون نصیب کو چې دا به همیشه ژوندې او همیشه حیات الله ته نصیب کو اتم پیات کې ته اشاره ده چې د برزخ په حالاتو باندې موږ نه پویږو ځکه الله تعالی سوی ولیکن لا تشعرون ناوار دنیا دا جون شان دا جون ندی آقا جدا جون دی اکا کل دنیا جون وی دنیا پا جون ما منگ پویدلی فاقا جدا جون دی دا برزخ دا پا آقای بانی منگ نپویگو آقا پا حواسو بانی نمعلومیگی ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات بل احیاء من بل هم احیاء بلکه دی جون دی او بیاوی ولیکن لا تشعرون پا جون تاسی نپوی گئی سنگ جون دیری مسلم شریف کی حدیث رازی چه دا شیدان و روحون چی دا پا ججور دا شنو مرغانو کی جنت کی خوراکون کی بید عرش دا لان دی پرنجی جونن دیگی تا رازی نو اللہ دینا مطالبه وکلا چه تاسو نور سغواری ایوال اللہ تعالی متخد طول نعمتون را کری اللہ تی بار بار مطالبہ وکلا نو شیدانو بے خیری جواب داو چی اللہ من دا مطالبہ کو چی من دنیا تا بیر تا واپس کر چی من دنیا تا لار شو او دوباره بے ساپ لارا که شیدان شو نو دا حیات دا مانا دا چی بلا حیاؤن ولیکن لا تشورون چی دا غی روحونا دا شنو مرغانو بججورو کی او دا جنت پا اوونو کی چی دا میوی خوری و خوراکونا کی دے دا حیات صرف شیدانو تا دے او کو عام مؤمنانو تم دے دا باز علماء و رائی دارا چی دا حیات صرف شیدانو تا دے دا قسم جن دا صرف بہی شیدانو دے او باج علماء رائے دار چنا دا عام مومنان دا پارا دا جون دے و دا شہیدانو تخصیص چکی نب دے کہ دا خوشی او پزیلت تا اشارہ دا کنی دا جون دا عام مسلمانان چی چکل دا غیر روح وزی دا غیر روحونا چرے دا جنت بدغا اونو او باونو میو کی وقت رئی نو دا حیات چی دا عام مسلمانان در رئی نو ولا تقول اللہ ویل من اغا چاہتا یقتلو چیغا او وجلشی فبارد اغا چاہتا چی وجلش فلا دلنا پاکی امواتا مڑا چی دی اموات دا مانا چی گنی دی عام مڑی دی نا دا عام مڑو شانتا ندی بلا یا ام بلکی دی جوندی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تا سی نپوی گئی داگی پا جوند بانی دائی پا جوان تا سی نپوئی گی چاگی سن جوان دے اگا زان لعالم دے جدا تاگی بانی منگ نپوئی گو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ مخی آت کی امر دا صبرو نو دی آت کی پنز قسمہ مصیبتون ذکر کئی چھ دی مصیبتون کی صبر پکار دے او بے پدیات کی یو خبر دی امتحان نور کئی پر دیر تاکیز سر چلائی ولنبلونکم دی مقصد دارے چلائی خام خابر بان امتحان نرازی لنبلونکم لام دیر تاکید او لنبلونکی بے نون تاکید سقیلہ ذکر کئی نو پدی کی دیر تاکید ذکر کئی چلائی بغیر دی امتحان نپری دی امتحان نور بان خام خارازی او دا امتحان نبی دو قسم یو تکوینی امتحان لري او بل تشریعی امتحان لري نو دا دواړه قسم امتحان ناراضي او دوی آیات کې ته اشاره ده پنځه قسمه امتحان نه ذکر کوي یو من الخوف یره براجي دویم لوګه براجي دریم معاملې کې به کمه راځي سنورم نفسونو ملګرو کې به کمه راځي پنځم میوه آمدنې کې به کمه راځي د پنځه امتحان نو ذکر کوي په دې کې دې ته اشاره ده چې په هفته کې وو ورځې نو اکثر جون بر امتحان نو کې تیریږي او دو ورځې دا به د راحتي بغیر د امتحان نه نو د انسان او د مسلمان اکثر عمر دا په ابتلاعاتو کې تیریږي ځکه پنځه قسم امتحان نه ذکر کړه درېیم په دې کې دې ته اشاره ده چې په کوم خلکو باندې امتحان راځي نو دا امتحان ډیر کم دی په نسبت د هغه امتحان نو چې دوی باندې نه راغلی ځکه الله تعالی شوی بشئین بشئین کې د تنوین د تقلیل لپاره دی بشئین معنی په لږ شي باندې یعنی لږ امتحان د باندې الله راولم ډیر د باندې نه راولم نو څه معنی په چا چې کوم امتحان نه وي لکه یو سړی مثلا هجرت وکړي شهیدان زخمیانې وشي بیماریانې ورته وشي جیلونه تیر کړي لوگا تند غریبی پیراشی اللہ دا امتحان نو ډیر کم دی په نسبت دا او امتحان نو چې د باندې نه راغلی لکه به شین کړه ته نوین د سره پاره دی تقلیل لپاره دی او یو شین کړه راځي روزی اگر غمی رسول تنگ دل مباش رو شکر کن مباد کې عزبت بدتر شود او چې کړه باندې مصیبت راشی نزله باندې تنگې په دې د الله شکر ادا کا چې دینه د باندې سخت امتحان نه راغلی مثلا په تا باندې و بیماری اللہ دا کولش پنځه بیماریانې د باندې راولي یا مثلا یو سړی داسې چې هغه یو لک روپۍ قرضدار شي الله دا هم کولی شي لکونو روپو قرضدار دې وګرځي یا په یو سړي باندې یوه ورځ لوږه راشي الله دا هم کولی شي ډېر وخت په باندې لوږه راولي وګوره دا کوم امتحانونه چې بندګانو راځي دا ډېر کم دي په نسبت د هغه چې د باندې راځي په دې کې دې ته اشاره ده سلورم و بشیر صابرین پا دے کی دیتا اشارہ چی گورا پا امتحان نو کی بیر حکمتو ندی خو یو حکمت پا کدا چی انسان کی دا صبر او دا استقامت مادہ پیدا شی کم انسان بانی چی امتحان نرازی نو آکی دا صبر مادہ پیدا کی گی او صبر دا دیر لوی عبادت دے زکا صبر زان دیر زیاد پا زائل لری یو عمل او یو عبادت ہم بغیر دا صبر ننکی گی مثلا روزه چینی سیدا صبر غواړي قرآن درس تنا سیدا صبر غواړي جینونه د باندې راځي دا صبر غواړي شهیدان زخمیان د توشي دا صبر غواړي لوګا تند راځي دا صبر غواړي نو ار عمل دا صبر غواړي، نو د امتحان نو فائدو کې لویه فائده سره او دا رچ انسان کې د صبر او د برداشت ماده پیدا شي. نو بشری صابرین کې ته اشاره وکړه. پنځم دې ته اشاره ده چې ګورې کله مصیبتونه راشي نو انسانان دو قسمه ای، یو هغه چې هغه صبر وکړي و بشری صابرین صبر والی، او دویم هغه چې هغه خپه او غصه او پریشان ای. حدیث شریف کې دا راځي، نبی علیه السلام وایي من رضیه فله الرضا، یو سری باندې مصیبتونه راشي او دی راضي شي د الله نه، الله به ته خپل رضا نصیب کوي، او چې څوک غصه او خپه شي نو دا ورته د الله تر نه صحیح غصه ای. نو ګورئ په مصیبتونو کې اصل کامیابي سره صبر کول، سره صبر وکړي او د دې نه بیا اعلی درجه هغه څه ده رضا بالقضا ده، یو صبري او بل د دې نه اوچته مرتبه چې ده دا د صوفیانو کتابونو کې ډېر راځي، هغې ته رضا بالقضا ویلی کېږي. صبر دا ده چې تا باندې سخته تیریږي خو ځان دې کلک کړی، د دې تکلیف احساس سره ډېر کېږي خو ځان دې کلک کړی، او رضا داسې چې هغه بیا سړی تکلیف احساس هم نه کېږي، دې ته رضا بالقضا وایي. مثلا ته وږې نو ته دا نه خوښې چېره زه مړ شولی، دا لوږه مړوالی تا ته یو شان ښکاري، یا مثلا ته بیمار یې نو دا نه خوښې چې زه روغ شو، دا بیماري او روغوالی تا ته یو شانتې ښکاري، دا ډېره لویه مرتبه ده او دا الله خاص خلکو ته نصیب کوي چې هغه په لوږه کې هم خوشحاله وي، په بیمارۍ کې هم خوشحاله وي، که دی په نور ولاړ وي او په تکلیف کې په دې باندې هم دی خوشحاله وي، خو دا درجه ډېرو لږو لږو خلکو ته نصیب کېږي او دا ډېر ضروري صفت دی. عام خلق دې نه بیا ډېر غافل ای، صبر او استقامت هم خلکو کې کمی، رضا بالقضا دا خو ډېره کم ای، او دا د صوفیانو کتابونو کې بیا دا بحثونه ډېر راځي. تصوف باندې چې علما کوم کتابونه لیکي نه یې که دا یو ځان نه غټه موضوع ده، دې باندې بحث کوي. اولنبلونکم کې څو تاکیدات دي، یو دې کې قسم دی، قسم بکې مقدری والله لنبلونکم، دیکھیے دا قسم معنی پرت ہے، لام نون زان لنا تقریبا درې تاکیدات دې ځای کې راغلی دي. نو ولنبلونکم الله خامخا موږ امتحان کو تاسو باندې بشین په معمولی شی باندې، من الخوف د یرنا والجوع او د لوږې نه، یېره به د باندې راځي د الله په دین کې، مثلا د چاپو نه یېرېږي، د بمبارو نه یېرېږي، گرفتارۍ نه یېرېږي، لوږه هم راځي لکه روژه کې لوږه تیریږي. و نقش من اموال او کمی د مالونا، سړی د الله په دین مصروف وي، په جهاد باندې په علم مصروف وي، نو خامخا مالونو کې کمی راځي. ولا انفسی او د نفسونو نه، نفسونو کې هم کمی راځي، لکه ملګري وخت په شیدان کېږي دا هم کمی دی. و ثمرات او د میوو نه آمدنی کمیږي. و بشر الصابرین، الله وایي زیر وکا صبر کوونکو ته، الذين اذا اصابت المصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. پدې کې تعریف او علامه صابرانو ذکر کړي چې څوک صبر کوي داغي علامه څه ده، نو علامه دا ده چې د مصیبت وخت دا کلمات وایي چې انا لله وانا اليه راجعون، موږ د الله د پاره یو، سمانه موږ د الله مملوک یو، الله زموږ مالک دی، د الله خوښه ده چې څه را باندې کوي، که الله پاک ما ویلي که ژوندی مې ساتي، که روغ مې ساتي، که بیماری را باندې راولي، که خوشحاله مې ساتي، که خفه کوي مې، ځکه موږ د الله څه یو، مملوک یو، د مملوک خپل اختیار نه، هغه د مالک په اختیار کې. او انا الیه راجعون، موږ الله ته واپس کیدونکي یو، سمان دا مصیبت همیشه نه وي، هسې مرګ راځي یو ځل، نو چې سړي ته قیامت ورپه یادي، مرګ ورته ورپه یادي، نو مصیبت پرې اسانیږي. دویم آیات کې دې ته اشاره ده چې کله لږ مصیبت سری باندې راشي نو ام انا لله و انا الیه راجعون دا کلمات به وایي، بلکې حدیثو کې دا هم راځي چې مثلا یو ډیوه مړه شي یا مثال بجلی لاړه شي نو دا هم دا کلمات ویل انا لله و انا الیه راجعون. نو دې مقصد دا چې غټ مصیبت راشي صرف مړی وشي، نو د مړي په ټیم کې خلک سوی انا لله و انا نور وخت کې نه وایي، نہ ار مصیبت کو معمولی مصیبت قدری معمولی پریشانی نہ داوی سم دا کلیم اوے او بل درین پا آیات کے لئے تا اشارہ دا چھے دا ثواب دا اغا چاہ دا پارا دے چھے اغا دا مصیبت پا اول کی صبر ہوئی کہ او دا کلمات ہوئی لکہ بعد خالق کو بانچے مصیبت راشن پا اول کے دیر اجازہ پازے ہوئی کی جڑاگانی ہوئی کی یرون ہوئی کی بے صبری دیر ہوئی کی اور بے عروس سے کئی صبر کی داغی دا پار دا ثواب ندے دا ثواب آلہ دے چھے کلا دا مصیبت راشن پا اولان سرے صبر ہوئی کی کہ اللہ تعالیٰ سوئی اذا اصوابت و مصیبت قالو کہ مصیبت تا ہو رسے گی داغی سے پوری دا کلمات وئی حدیث شریف میں دا مضمون راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الصبر عند الصدمۃ الاولی صبر علی شکل د مصیبت په اول کې سره صبر وکي نو بہرحال کسلې اول کې نه به صبر وکي ورسته به صبر کینې دا په فضیلت بیان نشته دا په فضیلت د مصیبت په اول کې او د دې کلمات او د ویلو ډیر زیات فضائل حدیثو کې راغلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شی باندې مصیبت راشي او دا کلمات وایي نو بلکہ کو جوڑ مصیبت ہم در پیار شی او دا کلمات ہوئے نو اللہ پورا ثواب در کئی مثلا تا بنی مصیبت مخ کی تیر شوئے کال مخ کی پنجلس کال مخ کی تیر شوئے او مصیبت تا تر آیات شی او دی وقت انا للہ و انا کلمات ہوئے نم اللہ پورا ثواب در کئی پا اول اور ایچی پکم ثواب در کلیو روستان پی آغا ثواب در کئی یہ روات کی دا سے رازی بل لوات کی دا سے رضی نبی علیہ السلام وچی وچا بانی مصیبت راشی ناغد زما مصیبت را یاد کی دا امت دا پا دا تون للوی مصیبت دا نبی علیہ السلام وپاتو فدی بانی مصیبت اسانی گی لکا چی نبی علیہ السلام وپات شو دا لوی مصیبت و لوی مصیبت ولیو لکا چی دنیا نا وحی بند شولا دا اسمان نا وحی براتلا نا وحی راتل دا اللہ لوی نعمتو لوی نعمت بند شو دا نبوت دروازہ بند شو دانگی عمالا سونا خلق مرتد شو نبی علیہ السلام صحابی ہو یا نسن ہو چی نبی علیہ السلام منگ سنگ دپن کو نو پوران زمر لونو کی وی پر اقراری او دانگی طول جزیرت العرب کی مرتدین نا پیدا شو دنیا دا مرتدین اڈاکا شو نو دا نبی علیہ السلام مصیبت چیو دا دیر لوی مصیبت دا امت دا پارا دا دیوی نبی علیہ السلام دام وی حدیث کی راجی چی کلا چا بانی مصیبت و پریشانی راشن آغا دی زمان مرگ جان ترا پیاد کی لیکن دینا بلوی مصیبت دو امت دا پارا نو دغنی دا کلمات ویل لی چا اللہم اجرنی پی مصیبتی وخلوف لی خیر منها حدیث کی لارش را انا للہ و انا الہ دا اجعون دا کلمات وی و بید دال پادو چا اللہم اجرنی پی مصیبتی وخلوف لی خیر منها اللہ با دینا دیر غور عوضون ورکی سوابون ورکی ورکی دنیا کم اللہ عوضون ورکی او سعید بن جبیر رحمه الله وای چې دا دی امت خصوصیت دی مخکنه امتونه کې دا کلمات ویل نو لکه یعقوب علیه السلام باندې چې غم راغله او د یوسف علیه السلام د جدایي په وجه باندې نو هغه انا لله و انا الیه راجعون دا کلمات یې نه دی ویلي بلکې یا صفا د یوسف دال پاسې ویل یا په صبر جمیل نو دا کلمات وی د دې امت لپاره خصوصیت دی مخکنه امتونه لپاره دا کلمات نه وو نو الذين الله اذا صابرنا كسان اذا صابتهم كلا شيء ولا شيء يوتا مصيبه سي مصيبات قالوا واذا انا لله يقين من ذا الله فارو وانا اليه يقين خاصا نا پاکتا راجع نور گرزيدن کیو اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون فیاض کی تفصیل لبشارت کی مخی ویلو بشر اسوابرین زیر ورکانو زیر سلے زیر دارچ صلواتن پا دی بانی دا اللہ صفتون ری پا داس خلقو اللہ تعالی دیر صفتون کئی شاباسی و پرین پی وی دویم رحمت دے دری مولای که هم المحتدون دی ہدایت والا ری نو دری بشارتون ریعت کی ذکر شو او اولای که اسم اشارت دا بعید راوڑا پا دی کردی خلقو دا مرتبی و چتواری تا اشاره را یہ تو اسم اشارہ دا بعید بھائی اسم اشارہ دا بعید دا سر پار رہا ہے علم بلاغت کی نکتے بیانے گی یہ نکتہ کسی اچتوال مرتبے تا اشارہ دا اولائکا دغد اچت مرتبے والا خلق چلی نو علیہم صلوات من ربہم پا دیبان میرا بانی دا دارنگی صلوات برکتو نری صلوات شاباسیہ و پرین دیا پا دیبانی تارپا درب دینا نگور دا لوی دغری اللہ تعالیٰ پہ دا خلق برکتی کئی فدی خلق کو میرا بانیا نے کہی او دی خلق بن اللہ شاباسے و پرین وئی نو صلواتن صفتن دے ٹولو مانا گانے دے کئی او بے دی بارہ کے ڈیر جات ہری سن راغری چچا بانی مصیبت راش او دے صبر کی ندری فائدے فل تجکر شو پیدا سر صلواتن دویم و رحمتن او دریم هم المحتدون دا درې فائدې او فضیلتونه دې یاد کې ذکر شو. او بل حدیث کې دا شرعي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې شي ته الله د خیر مصیبت د خیر اراده وکي نو دنیا کې په باندې الله مصیبتونه راوړي. دای لویه پیدا را او دا نه حدیث کې دا هم راځي چې الله یو بنده ته د شر اراده وکي نو دنیا کې په مصیبت نه راوړي ټول سزا بیا قیامت کې ورکړي. دارنگی نبی علیہ السلام چې دنیا کې په شا مصیبتونه راغلي او د قیامت پر دې ته الله کوم ثوابونه ورکړي او نور خلک یې ویني نو خلک به دا ارمان وکړي چې ارمان دا دمو دا وخت په انشانو پرې کړی شوې او چې دا اجنه الله مونږ ته راکړي وي. دارنگی حدیث کې لاس راځي کله یو بنده باندې دنیا کې امتحان ناراضي د داسې درجې ته ورسیږي چې د ټول ګناهونه ختم شي په مقدس مکه کې ګرځي نقل او حرکت کوي هیڅ ګناه نه پاتې نو دائم ویلوی پیدا را او بید دی نوری پیدا سری نو داری را اگده موضوع را دا دی شیخ زدین عبدالسلام رحمه الله تقریبا دا سی ولس نلس فوری پایدی ذکر کری ری چو سری بانی مصیبتون رازی دی پایدی سری خواب بحث دی رو گرده ما دی ذکران نقل کل ری خواب بحث دی زیادو گرده تقریبا ولس فیدی اغزی کر کری او دا آقا نبی تفسیر قاسمی والا نقل کری دی او دی مفید خبری دی نالای اولای کدا کسان علیهم پدی بانی صلواتن مهربانی دا یا صلواتن برکتون دی صلواتن مانا شباسی و پرین دا طولی مانی دی زکی کئی او صلواتن که دیتم اشاره دا چې دو باندې دا برکات یو ځل نه بلکې بار بار دو باندې دا برکتونه راځي. حدیث شریف دې باره کې راځي عمر رضی الله عنه وای نعم العدلان و نعم العلاوه ډېر خري دو انډي چې هغه سره هغه صلواتون دی او رحمتون دی او خره سرباره چې اولئک هم المهتدون نو درې خبرې شوې دو انډي او یو سرباره حدیث شریف لیتا لفظ ورکلی شوی دی او دا صلواتون جمع کې لیتا اشاره یو ځل نیم په ده باندې دا برکت نه یا رحمت نه بلکې دا په بار بار دا رحمتونه دوی سری باندې راځي یا دا الله ته نو چې کوم شاباسی یا برکتونه یي هغه یو ځل نیم نه یي بلکې دا بار باري نو دا صلواتون ځکه سیغه د جمع راوړه بحری محیط پکې دا نقطه دې ځای کې بیان کړي نو اولائک او دا کسان هم المحتدون ام دی هدایت مندون کری ان صفا والمروت من شاعر الله پر آیت کی یو سو خبر بیانیگی یو دی آیت کریمہ کی دا نهم شبه جواب کئی نهم شبه دا رسالت متعلق داوا چی تمان دا درگاہون توابون نمانکے او پخپل بانی تواب دا صفا و دا مروت کے یا یهود و بدای تراس کاو چې تاسو تعظیم کوي د مکان ناسا په دنا اله چې دا بوتانو سپا مروا د پاسه نو تاسو هم دغی تعظیم کوي یلته توافونه کوي نو دغی جواب کوي چې من شاعر الله دا د علامو د دین د الله نه دی یعنی مقصد داره دا شاعر الله نه دی په دې الله امر کړی دی دا جواب کوي. دوی مراد کې ته شش طواف یو مستقل عبادت نه دی بلکې طواف اعلی عبادت دی چې کله د حج او د عمرې سره یې فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح ان يطوف بهما طواف چا څه ذکر کو د حج او عمرې سره اشاره دی ته چې طواف د مستقل عبادت نه دی دا اعلی عبادت دی چې کله د حج او د عمرې نه جزو ګرځي. دریم اشاره ده چې څومره په نیک عملونو کې زیاته راځي نو دونه درجی دی ایمان و سلیریگی دکا اللہ تعالیٰ سوئی ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. چې څومره په اعمالو کې زیادت راځي نو دومره په درجو کې به زیادت راځي. او د من تطوع نه وروسته خیرا ذکر کو، چې سړی د خوشحالۍ سره نیک کار وکړي نو فإن الله شاکرون، الله قدردان دے ثواب بے ورکی. او کو سلے نیک کار نہ کئی لکہ بدعات و کی رسم و رواج او کی نو پائے کہ بے ثواب نشتا. او دا اللہ تعالیٰ صفت کی بے شاکر ذکر کئی چا اللہ شاکر دے سمانا پلگ عمل بانے اللہ دیر جا ثوابو نہ ورکی. یو سید اللہ در ازار پارا لگ عملو کی اللہ پر دیر ثواب ورکی نو ذکر شاکر دے اللہ صفت کی دالا پدر آجی. دارنگی حدیث کرائی او سلی اللہ تا یول وش نزدی کی گی اللہ تا یو گز نزدی شی، او که او سلی یو گز اللہ تا نزدی کی اللہ تا یو وازی نزدی والے کی، او که او سلی پا قلار دا اللہ تا رب ترازی اللہ تا پا من دورزی. نو شاکر دا طول مستاقاتی دی. دارنگی دا دا شاکر مستاق دی چی او سلی یونی کیو که اللہ کم از کم لس سوابون ورکی، چالا وسا و سوابون ورکی، چالا پی لکونه لکونه سوابون ورکی. نو گو دی ونی که دی وکلا او پا دی ونی که بانی اللہ لسگونم در کئی سوونم پی در کئی زرگونم و لکونم پی اللہ در کئی. نو ذکر اللہ تعالی صفت کس راجی شاکر راجی. نو این صفا والمروتا او دی بارا که دا راجی چا صاحب دار سلی نمو نائلہ دی وزان نمو دی انسانانو خب داخل لکعبہ که دی نبدکاری وشوا نو اللہ شکرون او رانک لگٹی تی جوڑک لدی او بے قولے شو دا عبرت دا پا دا کعبی مخی تا کی خود لی دا گٹی سو زمانہ تیرہ شو نو خلکو بے دا صفا و مروات انا پا کی اول تا عبادت شروع شو نو مسلمانانو دا گمانو پڑکی رات للا چیرا دیدے کی بدا سعی سعی نی لیکن دلتا مخی شرکی دا نو اللہ دا ایتون رو لگل چی من شاعر اللہ دا دا علامو دا دین دا اللہ ندی. او د دې منډو بنیاد سه صفا او مروه مابین کې حاجی ان منډې وای نو دې بنیاد د حاجی رجل نه منډې وای چې کله دا وای چې خراس کا ختم شو اسماعیل علیہ السلام باندې لوګا وای نو دار صفا او مروه مابین کې په منډه باندې بتل او معلومات به کاو څوک شتاو کنه چې زمونږ امداد وکي نو دا غیر منډې الله ته خو شو نو چې حاجی ان ان تلاړ شي نو د صفا او مروه مابین کې منډې وای. ان صفا والمروه یقینا صفا ومروه صفا مذکر لفظ ذکر دی بانی او اصحاب پروتو اصحاب بود او په مروه بانی دی نائله بود پروتو نو ذکر صفا مذکر دی کو مروه مؤنث ذکر کو. او من شعر الله اذا علامه دین د الله ندی خاص علامه د الله د دین چی او نخی. فمن حج البیت بسوک چی حجو کی بیت اللہ شریف یا عمره وکلا نو نشت گناہ پا دبانی ایتو وفا بیه ما چی سائیو کی ما بین در دوارو کی سائی ما بنی فرم اللہ وی دا واجب دا او پلا جنہ اللہ پس کریتا اشاره دا چی صحابه کرام بدی کی گناہ گرنلا نصفا و مروا مین کی دا کم سائی دا پا دی کی گناہ گرنلا اللہ وی چی نا پلا جنہ گناہ پی نشتا نور دا سعی واجب دا امام بنی فرحمه اللہ وی بای علماء تا سنت وی ایتوه بهما چی تواب کی پا من در دوارو کی تواب نمراسی دی اقا من دی او کارتی گردشنو کی او من دا وی اواتی مراد دی. ومن تطوه خیرن پا ان اللہ شاکر علیم نو ان صفا والمروه یقینا صفا والمروه من شعائر الله اذا ناخذ دين د الله ندي. فمن حج البيت انا سوچ حج کي د بيت الله شريف او يات مريا عمره کي فلا جنا پنشت گناري په دباني اي طوفا چي زيراجي ما بين د دوالو کي اي طوفا يت طوفا خطا په توا بدل شو بيد غاموش نو اي طوفا چ سائے کئی یا زیرا جی بہما پمن دے دوڑو کی. ومن تطوع چا جی خوشالی سره کو خیر نیک عمل فإن الله نقن لا پاک شاکر قدردان دے شاکر قدردان دے د بنده د عمل سره ډیر قدري او عالم پویره د دې عمل نن الله تعالی سره خبر دی په پویره ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى فدې کې زجر او تخفیف دی او چاله چې حق پټي د کاتمینو د حق له زجر او تخفیف دی او دې تخفیف دنیوي وای د کدل ته د لعنت مراد لعنت دی په دنیا کې اولئک یلعنهم الله دین مراد لعنت دی په دنیا کې نو ذکر یاد کې تخفیف دنیوي بیانېږي دویم پارت کې دې ته اشاره ده چې حق پټول دا کبیره ګناه ده اولې کبیره ګناه ده ذکر دا سبب د لعنت دی اولئک یلعنهم الله دا سبب د لعنت دی نو ذکر دا کبیره ګناه ده او حدیث کې دا راځي چې اوسله حق پټي نو د قیامت پر ورځ به الله خوله ته د اور واګې ورار شي نو دا کبیره ګناه ده لکه حدیث شریف کې دا راځي یو عالم دعوه د پاره هر شی بخنه غواړي خو چې کله دغه عالم د حق پټ کی نو بیا په الله تعالی او ټول مخلوق باندې لعنتونه وایي نو ګورې یو طرف د عالم مقام ډیر اوچت دی نبی علیہ السلام وی چې ټول شین دغه لپاره مافی او بخنه غواړي تر دې چې میان په دریاب کې دام د عالم لپاره بخنه غواړي خو ځ دغه عالم دی چې حق یې پټ کو نو بل طرف د باندې لعنتونه ویلې کیږي ټول مخلوق په لعنت هم وایي څنګه ټول مخلوق د در لپاره دعاګانې غواړي نو دا نه ټول مخلوق په لعنت هم وایي او بل د دې نه دا معلومه شوه چې ګورې د علم ښکاره کول دا فرض دي خو چې کوم زوري مسایل دي دې باندې بیا معرف القرآن کې ډېرې فائدې بیان کړې دي زوري زوري فائدې دي خو عوام وخت ډېر مصروفه کوي زوري فائدې دي بیا کتل غواړي خو بل دا یې واقع هم نقل کړي چې ګورې هغه علم واضح کول پکار دي چې هغه زوري او خلک ته غلطه استفاده نه کوي په دې باندې به یو واقع نقل کړي چې حجاج ابن یوسف دا لوی ظالم و او د انس بن مالک رضی الله عنه سوال کړی و چې نبی علیه السلام په خپل ژوند باندې ټوله سخت سزا کومه یې ورکړي نو هغه ته وویل چې عرنیینو له نبی علیه السلام سخته سزا ورکړې وه چې د نبی علیه السلام شپونکیان یې وجلي و او مانت یې تښتولي و نبی علیه السلام د هغې نه لاسونه خپې کټ کړي و او په سوره کې ولا ګرم سنایان راخلی او به کارجن از ما کې دا ونګې پریخي و تر دې چې غمړ شو نو حسن بصری مولا ته چلا خبر ذکر لاغه ول ارمان داري چې حجاج بن یوسف ته دا حدیث نه بیان کړي ځکه حجاج بن یوسف دې نه به غلطه استفاده کوي خو ظالم سړی و نه بداو شو ګر نبی له سمدا سخت سزاګانې ورکړي زم سخت سزاګانې ورکومه نو ځنې خبره ځنې چاته بیانول نه دی پکار یو بل واقعه ذکر کړی ده چې د قرطبی چې کوم حکمران و هغه یو عالم هغه زمانه کې یحیی بن یحیی په نوم باندې دا ونه ته پوښت کو شړی په رمضان کې قصدن روژه وخوري نو د دې حکم سره نه هغه دا په تور نه چې دا به شپېته روژې به راسره نیسي باندې نور فقها هم ناسو په هغې په اعتراض نه کو دا یحیی بن یحیی مشر عالم و نو هغه نور حکم یې ته بیان نه کړو سړی دام کولی شي غلام آزاد کړي او دام کولی شي شپېته مسکینان له طعام ورکړي دا یې ته ولې ځکه هغه عالم پوه یو اول دا خو بادشاه دی نو سال له مثال په رمضان مبارک کې به روژه ماتوي مثلا زنانو ته به نږدې کات کوي او بیا به دا خنګې یا مری آزاد ده یا به شپېته مسکینان له طعام ورکوي نو دا سخت حکم یې ته بیان کړو چې شپېته روژې به ولته نیسي هغه نور حکم یې ته بیان نه کړو چې مثال دام کولی شي چې ته مری آزاد کړي او دام کولی شي چې سپېته مسکینان له طعام ورکړي خو بادشاه اوس یې بیا کېده نو هغه ګران حکم یې ورته بیان کړو نو ځینې علما دا بحث کوي چې ځینې مسایل به ځینې چا مخکې نه بیانوي د دې لپاره چې غلط مقصد دې وانخلي نو ان الذین یکتمون یقینا هغه خلک یکتمون چې دی پټوي هغه شی چې الله یې موږ رالېږلی من البینات د ښکاره حکمونو نه ښکاره حکمونه یې واضح هغه پټوي ولو دا د هدایت نه من بعد ما وروسته هغه نه بیناهو چې موږ یې بیان کړو للناس خلکو د پیل کتاب کې اولئک اللہ ودا کسان یلعنہم اللہ لعنت وی پدی بان اللہ پاک ویلعنہم اللاعنون او لعنت وی پدی بان لعنت وہن کی اللاعنون سوگ دی رس آیات کی بیان کئی چولائک علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین پدی دا اللہ ہم لعنت دے دا ملائکو دا طول خلق لعنت دے تھی نو اللاعنون رس بیرہ جی إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فدات کی ترغیب ور کئی توبہ تا چو چا حق پٹ کلی نو پکار دار چا توبہ وباسی و توبہ طریقہ سرا نو طریقے دا توبہ کی یو دا خبرم ذکر کئی چو بینو بیان بام کئی یعنی عالم دے حق پٹ کلی نو شکل ہے تو بہو باسی نو شکم حقی پڑھ کلی داغی بیان بام کئی او پدھے کہ دا عالم توبہ ذکر کئی او دا عالم دا توبہ دری شرطو نو یو شرط ہے تابو نو دی اخپل خبر نبرا گرسی دویم مواسطے اخپل عمل بٹی کئی او دریم و بیانو خلق دا بیانم کئی یو دا توبہ را بلا توبہ صورت عمران یو کم نوی کرا جی خواب دا امی توبہ را نکالتا دا نسوارا و بحث دے اگا امیانو نو دا امیانو توبی دا پار دو شرطونی حالتا ذکر کردی سوی تین عمران کی او درین ما توبا دا منافقینو دا دا سورت النساء یو سل شپخ سلوی کی ذکر کردی دا منافقینو توبی دا پار بے سلور شرطون ذکر کردی نو الا اللذین تابو مگرا کسان چیغا توبا و باسی توبا سمانا دی گناہ ندیر او گرزی چھے کم گناہی کولا گناہ پریدی آر قسم گناہ چی دویم واسلہو خپل با عمل برابر کی عمل با اندر پارا اصلاح کی و بیان و بیان با کئی کم خبر چھے پٹا کری نبا خلقو تا بیان دی نبا اولاک با داکشنتو بارے امزم ربانی کم پر یوبانی وانا تواب الرحیم وزوتو با قبل ان کے مہربانی ما ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين فذات کی تخفیف اخروی ذکر کئی حق بٹون کو تھا مخیات کی تخفیف دنیاوی ان الذين يكتمون کی تخفیف دنیاوی او اچھا تا حق پڑ کی او ذات کی تخفیف اخروی ذکر کئی دا خلق کو حق پٹائی ذکر دل تا مراد لعنت نہ لعنت دے پا اخرت کی اولئک علیہم لعنت اللہ مخ کی لعنت پا دنیا کی او دلتا لعنت ذکر کئی پا آخرت کی او دا الناس لفظ عام دے چھو الناس خلق من پی لعنت وی پل مریدان من پی لعنت وی سورت عراب اتدر شم کی راجی او سورت عنکبوت پنجشتم کی راجی چھ خپل ملگری خپل تابدار ام پی لعنت وی او وهم کفار حال دار شدی کافراری علماء پدې کې دې ته اشاره ده چې کله یو معین کافری پای باندې لعنت بنوي اعلی په لعنت وې چې کله په مرشي په حالت د کوپر کې نکاله تعالی شي وهم کفارون یعنی مرشي په حالت د کوپر کې نه به په لعنت شي ویل حالت د کوپر کې مړ نه یو ژوندې نه پای بسره لعنت نه وای نو ان الذين يقنصان كفروا شكو پرے کلے دے وماتوا مشرئ وهم كفار ها داشری کافرانی اولئک لو اذا کسان علیہم فدیوبان لعنت اللہ لعنت اللہ پاک دے دل تمرات لعنت دے اخرت کی اخرت کے پہ اللہ لعنت نہ وئی ذکرہ تخفیف اخروی نے اخرت سے لگی والملائکۃ وملائک والناس اجمعین او خلق طول طول خلق پی لعنت وی لکا بزی کدا سر رجی کل ما دخلت امت لعنت اختها ہر کلشی وڈال جہنم تنن نوزی نو پا خپل مثل بانی با لعنت وی جہنم کے پی اول بانی لعنتو نوی دارنگی سبر را اللذین تبعو من اللذین تبعو ورعو العذاب سویت بقرہ کی رسل روان دی چدی بدیو بن سمو کی برات بمو کی خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. پدې کې درې صفات د عذاب ذکر کړي چې یو د عذاب کې خلود د همیشوارې، بل تخفیف پکې نشته، بل مهلت پکې نشته. او ولا هم ینظرون دا د انذار نه دی په معنا تاخیر او مهلت باندې، پدې کې تاخیر نشته، مهلت پکې نشته. څه معنا؟ د جهنم عذاب دا دائمي دی، همیشه دی، پای کی وقفہ ناراضی خالین ہمیشہ بیدی پیہا پدی لعنت کی لا یخفف پوسوک بانک لیشی عنہم العذاب وردین عذاب اولا هم ینظرون نبدیلہ محلت ورک لیشی و الہکم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. پدی آت کی تتمر قسمین ذکر کی ذکر قرآن دام یو قیدر ہے چې کله یو مضمون ختمی نه دا مضمون ته تمه کوي، وروسته سره د شرک فعلی کوي چې هغه تعلق د عقیدې او عمل دواړو سره لري. نو دې وجه نه اصل دعوې بې معاطله چې ویلاکم الهم واحد او لا اله الا هو، نو دې کې هغه تتمه د قسمینو کوي. مخکې دوه شی ذکر شوې، اول ایسوا پا اثبات دا رسالت کی، اول ایسوا پا اثبات دا توحید، اثبات دا توحید و اثبات دا رسالت. ناخیر کی وزد آغی تتمہ کی، او پا دی تتمہ کی اغا اصل دعوی بیا معاد کی، لکہ سورت پاتحہ کی دعوی ذکر کلی و پا ایا کن عبدو سر، سورت بقرہ کی بے ولی یا ایوہ الناس عبدو دلتوی و الہکم الہم واحد، عنوان بدل کو. اور اس نبی وی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نو دی صورت کی دا دعویٰ درے کرتی ذکر کئی، یہ وشتم آیات کی وا او دے آیات کی. اور اس نبی وی چل اللہ لا الہ الا هو مخی پینزد دلائل ذکر کریو، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، پینزد دلائلو. او دلتا آتا دلائل اقلی ذکر کئی، نو دا مخ کے نخطر قیلہ ان فی خلق السماوات نروستا آتا دلائل اقلیہ ذکر کئی، بل آلتے سمارا پی تفرے کلیوا فلا تجعل اللہ اندادا وانتم تعلمون. او دلتا سچل کئی زجر بشرک تفرے کئی، چو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، نو حاصل دارے چو مخ کی دعوت توحید و تنزد دلائل اقلیہ و دلتا پی آتا دلائل اقلیہ دی آلتے تفریح کرے و فلا تجعلوا للہ اندادا، او دلتا زجر دے پا اندادو بانی، چو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. حاصل دارے چھ دینا سلورم باب دو سلورم اسی شروع کئی، پدے کی دعوت توحید او لس سلائلی اقلیہ ذکر کئی، او بیروس زجر او تخویب ذکر کئی، او مثال مشکین ذکر کئی، دارنگی خطاب خاص کئی مومنانو تا. پا دیاد کی دعوت توحید پا دو تعبیرون ذکر کئی، یو تعبیر سرے و الہکم الہم واحد، یو تعبیر دارے، او دوین تعبیر لا الہ الا ہو دارے، او دا الرحمن الرحیم دا پی دلیل عقلی دے. او مخی من یو بل تعبیرم کلو چھے لا الہ الا ہو دے توحید پی للوحیت وی، او دا الرحمن الرحیم دا توحید فی الاسماء دیتا وی، توحید فی الاسماء و صفات. او اصول کے من دا خبر کلیوا چھے توحید دا اسماء و صفات دا دلیل گر زولے کی توحید فی الالوحیت دا پارا، او دا الرحمن الرحیم دا دلیل دا لا الہ الا ہو دا پارا. بے دا الہ مانا سر دا الہ پا مانا کی دا علماء دیر اقوال دی، یو قول دارا چھے دا دا الہانا دے پمانا دا عبادت، نو الہ تا الہ ذکر چھے اگر سی مانا دا معبود سر دے، دا بندگی کی الہ مانا معبود. بازی وی دا دا الہ تو الہی نرے پمانا دا سکون، نو اللہ تا اللہ والی وی ذکر دا اگر نم سبب دا اتمنان دے، الہ تو الہی نرے پا مانا دا سکون، دا اللہ نم سبب دا اتمنان دے. درم قول دارا چھ داد اللہ یلیہو ندے پا مانا دا پٹوالی، اللہ تا اللہ والی وی ځکه الله په دنیا کې مستور دی، دنیا کې څوک نشي لیدلې، الله پرده کړي. سلورم قول پکې دا دی چې دا د ولیها یو لهونه دی په معنی د حیرانتیا. الله تعالی ته الله ولی وایي ځکه مخلوق حیران دی د الله په کبریا کې، د الله په لوی کې خلق حیران دی ځکه ورته الله وایي. پنځم قول دا دی د الله تو علیه نه دی، الله تو علیه په معنی د فریاد. الله تعالی ولی وایي ځکه الله تعالی زید جوړاو د فریاد دی. شپږم قول دا دی علیه نه دی په معنی د عجز باندې. نو الله ته الله ولی وایي ځکه مخلوق عاجز دی د ادراک د ماهیت د الله تعالی نه، الله تعالی د ماهیت ادراک هیڅوک نشي کولی. اووم قول دا چې دا د علیه البصیر نه دی په معنی د مینه کول د بچی د مور سره. نو الله تعالی ولی وایي ځکه عابدین د الله سره د زړه مینه کوي، نو ځکه ورته الله وایي. دا یې معنی لغوي علماو ذکر کړي، تقریبا دا اوو پورې اقوال پکې ذکر شوي دي. او بے لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو ندی پا ترکیب کی تال سنت والجماعت او معتزلہ یو اختلاف دے. بعضی وی چھ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو یا لا الہ لنا دیکھے سر حضر دے نحویان دے سوی لا الہ لنا الا اللہ یا لا الہ فی الوجود الا اللہ عبارت کی وہی حضر دے. او معتزلہ پیرا تقدیر نہ مانی او ذکر کا تقدیر وہ کہ نہ فی الوجود را نہ خود نہ فی الماہیت را نہ وہی تقدیر تسنشتا ضرورت نشتا. اول سنت والجماعت پڑے کہ تقدیر کہ لا الہ فی الوجود یا لا الہ لنا یا لا الہ موجودن تغییر پکې کوي. اگر اهل سنت والجماعت عقیده دارا چې نفی د ماهیت دا نفی د وجود دی، یعنی وجود او ماهیت یو شی دی، نو که نفی د وجود وکړه شي او که نفی د ماهیت وکړه شي دا دواړه یو شی دی. نو برحال بعضې خلک دې ځای کې دغه تقدیر نه مني. بیا دې ترکیبونه څه دي؟ مختلف ترکیبونه علماو د دې کړي، خو مهم شی دې ځای کې هغه دا دی، مهم بحث چدی ترکی کی دالی سنت والجماعت او د معتزله و اختلاف دی. علی سنت والجماعت امامان دی کی تقدیر کئ چ لا الہ لنا یا فی الوجود یا موجودن اس تقدیر کئ. ا معتزله وی دی تقدیر ته ضرورت نشته، ولی کدا تقدیر وی وکنه نه پر ماهیت نرانله بلکې نه پر اشاره له وجود را ده. او خطر قلاله چې دا کلام په ظاهر هم ورکلی شي او نه پر ماهیت ورکلی شي، نه پر وجود ورکلی شي بلکې نه پر ماهیت ورکلی شي. اہل سنت والجماعت علماء کی تقدیر کئی ذکا غو چې نفی د ماهیت او نفی د وجود دا یو شی دی، چې نفی د وجود وکړای شو نو دا نفی د ماهیت هم ده، نو وجود او ماهیت یو غنی. دا بحث شنقیه طهاویه کې کله لري. نو بہرحال لدی ترکیه کې دغه اختلاف دی د علماو. نو الہکم الہ واحد، الله وی معبود ساسی یا حقدار د بندگی ساس الہ واحد معبود یو دے. لا الہ نشتب المعبود، نشتب المعبود برحق. لا الہ الا اللہ نشتب المعبود برحق. الا هو مگر یو اللہ دے الرحمن عام ربان دے او الرحیم خاص مہربان دے. لا الہ الا هو مانا تفسیر قرطبی دا کلی چھ لا معبود الا اللہ نشتب المعبود مگر یو اللہ. یا حدائق الروح کی دسی معنی کلی لا معبود بحق فی الوجود الا اللہ، او دسی معنی کلی نشتب المعبود برحق فوجود کی مگر یو اللہ ری. نو الہ معنی سلا معبود او عام ولا موسا بحقین ام ذکر کئی. نو خطر جمع دغرا لا الا اللہ ترجمہ سلا نشتب المعبود برحق مگر یو اللہ، او دا خ معنی دا دکر دیسرے موحید کی گی. او کنوری معنی آگانے کے چھ لا الہ نشتب الخالق و مالک و رازق و فاعل حقیقی کدا معنی آگانے کے نبدی سرین موحید کی گی لیکن دا ہم شکیر معنی لہ چھ خالق و مالک و رازق سوک دے یو اللہ تعالی دے. نو خطر جمع دا غلا چې لا اله الا نشته بل معبود بر حق مگر یو الله دې. دغه تقدیرونه باندې مفسرین هم راستلي لکه هدایق الله علیه وسلم به حقین ته کې ویلې. یا باجی د عربو شیخان دی ماهر دی مسلو کې اغه دغه تقدیر راستلي نو لا اله الا نشته بل معبود بر حق الا هو مگر یو الله دې. عام مهربان دی او خاص مهربان دی. ان فی خلق السماوات والارض لدین رستو اته دلائل عقلی ذکر کئی بعد لسو یا اتوی نو اته یا لس دلائل عقلی دی ذکر کر آسمان نو زمه کې یو حساب کې او دان کې شپه ورځ یو حساب کې نو اته دلائل جوړیږي او کو آسمان نو زمه کې بلا بلی حساب او شپه ورځ بلا بلی حساب نو بل لس دلائل عقلی جوړیږي. دویم پر آیات کی توحید ربوبیت بیانی گی او دا دلیل کرسی دی توحید الوهیت دپارا. توحید ربوبیت سنگ بیان شوی مخی دا پر خونه تیر شوی وصول که منگ ویلیو لکر دی که وی خالق دا اسمانو دا زمکو سوگ دا یو اللہ دی شفا ورد بدلون که یو اللہ دی کشتای چلون که اللہ دی باران ورون که و پایبانی بوٹ دای سون که یو اللہ دی یا دا نور شو نوی توحید ربوبیت وی او قرآن کی دا طریقہ ڈیرا دا چھ توحید ربوبیت دلیل گرزے توحید الوہیت دا پارا. دریم خبر مخ کی منگ دا خبر کلے یا ایہ الناس اعبدوا کی چھ دا دلائل توحید دینو دا دلائل پو وجود دا اللہ تعالیٰ ام دی. قرآن کی چھ کم جائے کہ دلائل توحید بینی گی نو دا بینی دلائل دا اللہ دا وجود امی امام رازی رحمہ اللہ او بیر تفسیر ابن کثیر عبارتوں نے پی منگ ذکر کلیو. سلورم پدے کہ اللہ معرفت ہم دے چ اللہ کم ذات دے نگوری اللہ آغا ذات دے چھ غدا کارو نکی نخپل رب پی جاندل پکاری چھ آغا ذات دے چھ دیس پاتو مالک دے. پینزم پدے کہ دعوت دے فکر کول تب دے دلائلو کی چھ دے دلائلو کی فکر وکی لیکن اللہ تعالیٰ سوی اخیر کی چھ لآیات لقوم یعقلون پدے کہ دیر دلائل دی خدا قوم پارا چھ عقل لری نو دیکھ سوچ و پیگر پکار دے. حدیث شریک امداد سے راجی نبی علیہ السلام یا انسان دے تباشی چھ دایتون لوی واسی تنبی اندین اعتبار عبرت نالی دارنگی بلوات کی دا سے راجی چھ نبی علیہ السلام یا انسان دے تباشی وین لمن قرآها ولم یتفکر پیها او انسان دے تباشی دایتون لوی و پیگر پکر نکی نو یہ دعوت اندر کی پیگر کولتا. شپاگم دے اتون کلی تا اشارہ دا چی اسماننا دا نش نشت شوی دی او دا ازلی و ابدی ندی او دے کرد دے پلاسفہ و بانی پلاسفہ وی چی اسماننا دا قدیم دی دا مخلوق ندی او دا ازلی و ابدی دی او دے اسماننا کی وی تغییر او تبدیل نرازی نو دے اللہ کارم علی مشفی خلق سماوات و پیدایش دا اسماننا کی سمانا دا اسماننا اول نو اللہ پیدا کلا نو دا ازلی و ابدی ندی بلکہ دا مخلوق دی دا قدیم ندی. دا رنگی بعد خلق دا نور اختلاف ہم تیر شو دا اسمان نا نها گرنی عرش او کرسی دا پا اسمان نکی داخل ہوئی خدا غلط عقیده دا دا اسمان نا متعلق غلط عقیده دیری دی سوک دا اسمان نا دا وجود نا بالکل انکار کئی وجود نمیدی بعد اسمان نا ون نوی بلکہ نها وی دا غلط عقیده دی عرش دام پا اسمان نکی وی دا ما غلط عقیده دا وچی دا عرش دا کردی غنی گول شکلی دی دا دیر طول عالم نی حاطه وی کلی دا عقیده هم غلط دا که حدیث کرا دی چی عرش دا دا قبه شکل دی او خفی هم لری وون پا دیاد که ما تا دا عقل دا چی عقل دا اللہ لوی نعمت دی ولی ذکر دی من دلائل معلومی گی لآیاتین لقوم یعقلون نو دا عقل متن بکی ذکر شوی دا ان فی خلق السماوات ندی جمالی ترکیب دارے چھ دا فی خلق السماوات سر دا دیر طولو معتوفاتو ندا خبر مقدم دے دا ان او لا آیتین دا اسم مؤخر دے نو دا طول یو جملہ دا ان حرف دا روپ مشبہ بالفعلنا فی خلق السماوات دا دیر رستا معتوفاتو سرا دا خبر مقدم شو او لا آیتین سره اسم مؤخر دی او لا آیتین کی ویرا تنوین د تعظیم دی لا آیتین عظیم الشان دلائل دی پدې کی خدا قوم د پاره چې هغه عقل لري. ان فی خلق السماوات یقینا په پیدائش د اسمانونو د ځمکه او سماوات جمع ذکر کړه ځکه چې اسمان نو ودی و ځمکه مو ودی خو ځمکه جمع نه ذکر کوي ولی ذکر د اسمان نه هر اسمان د بیل جنس نه دی د اسمان اجناس بیلا بیل دی او د ځمکه جنس بیلا بیل اجناس نه دی بلکې یو جنس دی دا ټول ځمکه و ځمکه دی خو د خاورې نه ټول پیدا دی پر دیو جسمکہ مفرد ذکر کئی اور اس سوئی والپلک اللتی پلک لفظ مفرد امراضی و جمع امراضی خدا نما بان نشرے بے معلومی کی تکا قرآن کہا ہے پل پلک المشہون آلتا الپلک مفرد دے یا دغرنگی والپلک اللتی تجری دلتا پلک مفرد دے لکا تجری دا مفرد صغر آغلی دا او کل کل سمراجی جمع امراج حتی اذا کنتم پیل پول کی وجرین بهم بریهن طیبا نو حالتا بیسرا جمع دن دار سیاق سیماغ نبی معلومی گی چلتا مپرد دے یا جمع دا نو انہ پی خلق السماوات یقینا پیلاشت بسمان دو دزما کی وقت اللہ پی لیلے حبدلی دو دشپیاو دو رازی کی والپول کی لتی او پکشتواو کی تجری چروانی پی البحری پا دریاب کی بما ینفع الناس پساب دغش پی دیور کی خلقو تا وما انزل اللہ وچلا دیگل من السمائی لاسمان نا من ما اندو بونا پا یا پا جوندی کی پا دیبانی زمکا بعد موتی عروس دو چواری دی زمکی نا و بس پی او خوار کریب دے کہ من کل دابت ان دا ار قسم زندہ سرنا و تشریف الریاح او پاڑاولو رڑاولو دو بادون کی و صحاب المسخر او پا اغو ریدو کی شیغا تابق لشوی دی بین السمای والارض ما بین دا اسمان او دزما کی پا دیر طول شینو کی اللہ وی لآیات مخامخا دیر دلائل دی لقوم يعقلون نفاذا قوم شغا عقل لري سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك ونتوب اليك الله من دلش الله تمام گناهونه زمان معاف الله دا ناستا زمان قبولك الله دا درسنا قبولك الله علم نافع علم بعمل من طول تنسيبك الله دا درسنا زمان گناهونه كفاره وغرزه والاخره زخيره الله وغرزه الله تمام مهاجرين وسنج مشكلات ختمك اللہ تمام مہاجرین سوار فال باندھ رحم وک یا اللہ روحانی و جسمانی مرضوں ختم کا اللہ خاتمہ پہ ایمان و پنے کا عمل کا یا اللہ تمام مجاہدین و مدد وک اللہ تمام مجاہدین و مدد وک اللہ پرسین مسلمان الفال رحم وک اللہ تی مدد وک اللہ دو مظلومان و دو مظلومان دا ظالمان دا پنجن اللہ آزاد کا اللہ اسرائیل ذیل رسوا و شرمندہ کا اللہ داغ اتحادیان ذیل رسوا و شرمندہ کا اللہ د مسلمانانو یو وال اتفاق او اتحاد نصیب ک اللہ دی یو په یو امارت یو خیرات باندې ټول را جمع ک اللہ زمون د تحریک کوم مشکلات یا نه ټول مشکلات ختم ک یا نه تحریک ټول مشکلات ختم ک اللہ بند لاری تو کولاو ک یا نه تعالی بند لاری تو کولاو ک یا اللہ تمام شهیدان او به خدرجی بلند ک اللہ ټول سنی ټول مشکلاتم ختم ک امین رسول الله تعالی خیر خالص یعنی بارش